بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا سورة البقرة دا سورة البقرة دا دي سورة دا سورة البقرة دا مدني سورة دا سورة بقرة او تا پینزه خبر منگا کهو یاد ساته سورت بقره مدنی سورت ده پت پوشی و بچه دی کسی دی دیکی احکام دی مخی دورت فاتحه مکیو پده کسی ایمانیاتو دا سورت بقره مدنی ده یعنی نبی اسلام دا حجرت نرست نادر شده پا دویم یادرم کالوانی پا مدینه که نو سورت ده پنزول که واتیا 87 نمبر فاز سورۃ متففین نازل شوه ده متففین په درسمه سفاره کې شپږم نمبر سورت ده سورۃ نبا یو او نادا ورپسې نازعات دوا عبس درې تکویر سلور او انفطار پنځه ادا شپږم سورت ده درسمه سفاره سورۃ متففین نزول کی واقعہ فضل تورت متففین اب ترغیب کی دویم نمبر دے فضل تورت فاتحین اوز منگ دویم خبر رکھو در ربطا چیدی دا مخ کسا ربط سدے ذکر دا ہو دی پمینس کی دواتیا تورتون را گلی اگا تورت پینزم و دا ستاسی دے نو بحاسی تورتون منس کرا گلی دی دے اگی پتے جو خوالی لگولے دا اگی وجی منگ بیانو آیتا منگ ربط ہوگو یو ربط دا نے چه با مخ کی صورت که اوه چه الحمدللہ دو خدای توب تول صفتون خاص اللہ لدی با ایک یو صفت دو خالقیت تے مگر لگو بوری پدی صورت کے آیت نمبر 21 کے یا ایوہ الناسو بدو ربکم الذی خلقکم والذی من قبل نو دو الوحیت یو صفت ذکر کردے چه الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون آغا ذات تاتی پیدا کرے آغا ذات چا کتان پیدا کرے چی مخ کسا نو دیو جنو اور بسیر آرہا یا پا مخ کی صورت کی چی رب العالمین دا اللہ صفت ہو رب دو مخلوقات تے نو پا دی صورت کی چل خوچ سنگا دا چی جی باران را ہو رہی آیت نمبر 22 کو گو رہی وان ظلمنا سمائمان ارا ورئی دا برنا باران فاخرج بیمنا سمات رزقا لکم دراؤ باتی پا دی باران سرا دمی وجاتنا رزقا لکم خوراک ساو دفارا دا چی رب العالمین دے درہم خبران مست کی صورت کیوئی چی الرحمن الرحیم عام میرا بانو والا دے نو عام میرا بانے دن دا ذکر کر دی دا آیت نمبر 28 درستو عام خلق بنا میرا بانے یو دا چی ننیش لمیس تکشت کردی درم دزمک منافی من تالا پیدا کردی ٹولا درم ستاسو نو موازد کردی پپرستو باندی آسا دورم آیت نمبر 3 دیت گئی ساز نکن لغزش آقا میں اتباب کرو عام میرا بانے او خاص میرا بانے ام پدی صورت کی دی اگر دا آیت نمبر 40 درست ذکر کردی پا بنی ترانو بانے خاص میرا بانے اوگر چی آقای میں خاص کردو خلقونا دی وجنے اور پسی راوڑا آمی میرا بانائیں پا بندنو انسان باند آت برٹائی دتر 37 پورے تر 38 پورے او خاتی میرا بانائیں چی پا بندی ترالو بانی ذکر کری دا آت نمبر 40 نیروس ذکر کری تر آت نمبر 96 پورے دی وجنے اور پسی راوڑا مالک یوم الدین مالک دے روز جزا و سزا نو دلتا کوئی مالک دے سمانا چی بسوک وقت خلاصول نہیں شکو رہے نو پدی صورت کے آدم رٹتا ہے جس کے اوپر رہی علی تفصیل کر سنگ بے نیش خلاصول ہے اوپر رہا تھا وَتَقُوا يَوْمَن اُیر گئی دا عذاب دا غرزن لا یجدی لا تجدی نفسن چی بدلہ بنی شرکولی و نیک نفس ان نفس دے و بدکار نفنا شے انس شیما یو ولا قبل منها شفا انا با قبول کرشی بدکار اپنا شفا رضا چاہت با ولا اخذ من هارون انا بقبول کړی شي دي بدکار نه د طرف نه سفید یادري ولا من ترون انا و دې دادو کړی شي جلوس به وستې شي نو دې کې د مالک یوم الدین تشریع و پرې بخت ضرورت کې دیو جنې اور پسې راوړو بل ربط یا کا نعبدو خاص تا عبادت کو منگا نو دلتا کو سیغا راوڑا دا خبر تا عبادت کو نو دین صورت کے امرو آدم بری کس گوی یا ایوان ناسو عبدو ربکم دکی اور پسی راوڑا او خلقو عبادت کئی دی او رب ساتو دیدی وجین اور پسی راوڑا یا ملک کی صورت کے خاص تانا مدد غواړو مونږه نو په دې کې چل خی چې څنګه مدد غواړي نو پرور وکړي غواړه لکه اته بری ته چیاسی وګوري و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب فات کله ته په پاکستان د بابا نگان چې الله لري کړی دی فانی قریب نو زه دې ته مانو مان ورو غواړه نو ته چل خی ته چې یا کنستعین خاص تا امداد غواړو نو دا په دې صورت کې 146 کې چلو خو یا بل رب مخکې صورت کې چې اه نصرت مستقیم الله من په صراط مستقیم خلق کې اندل ته آیت نمبر 2 کوي ذالک الکتاب که په صراط مستقیم خلق کې دل غواړو ذالک الکتاب دا کتاب واخ لاس کې په دې کتاب په پته باندې د دې کتاب اتباع وکې نو په صراط مستقیم وکړه شي د دې وجنه ورپسې ورلګو بل صراط الذين انعمت عليهم فلا داکتان چه نام کرتا پای باندے چتا پی نام و فضل احسان کردے دائی پلا را مکلک کے نو آغام پا دی کی ذکر دی رنبو آیتون کے نامنگ چی کم تلاوت دن سوراو کو سو چی آغا پیز صفات دی پا دی که دا غمانو علیم پیز صفات ذکر کول یاو دا چی اومنون بالغیب دویم یو قیمون صلاة درم من مارد نانو فی قون سالورم والذی اومن بی ماندر لیکو ماندر من قبل لیکو او پیزم و بالآخر دم یو قنون نو لائک علاو دم می ربیم و لائک امون مبلغون داو پوشی مخ کی صورت کے ہوئی چی انا صورت اللہ دین امتالیم دل تکیلی رنبو پیزو آتونو کی داغس منون علیم پیزو صفات بیارن دیو جنور پسی راڑا بل سوشو حت سوشو حت استخدام بل ولد ظالین ولد ظالین مخوی نو دلتا کدا نقعو غیر مغضوبه غیر مغضوبه علیم دا آقای سپات بیانول پا دو ویاتو نکن یو ان الذين كفروا سواء عليهم بیشک کسان چې زدي چې کوپر کړي د زد د وجنا برابر له په دې باندې عام در تم کتیارې دی یا نه رې دی ایمان راوړي دای صفات دی دی وجنا ور پسې ولګو بل رب ته مخ کې وي چې ولا ضالین نه پلار د هران پریشان شاو منو نو دې دا کې دا غي بیان کو آیت نمبر 8 نه رستو دای له صفات بیانول یو دا چې بخله به یوي اپړ به بلوي بللا چې ټګي وکي بللا چې ما جوړون بې دریم دا چې مرضیان بې سرون دا چې درودن بې پینم دا چې کای به فساد ځان ته مسلمین وای شپګم دا چې صاحب په بدرد وای وم دا چې د ارچا ملګری وای اتم دا چې ټوکی وکي او نه هم دا چهرانا پریشان بھئی وشی او لسی پتون دکر کرو بیا وو نام اتم دا چلا علمون بھئی او نام دا چی ٹوکی با کئی ارچا ترہ ملگری او لازم دا یا مہون بھئی لسی پتون بیانو نو لائکا نو دا رنگی دو دوالین لسی پاتی سو شو لس شو خواہ لس ربتون شو نورم شتے دادا غدیر دی دا به تاسو ته یاد ځکه چې دا موږ د اتون سره ولګول هسې په کې بلار اتون اوسو کشته بعض به کې شپېته اتیا ذکر کوي هغې ته ضرورت نشته څور چې کم وي نو راخیشه پوه شې نو څو خبرې ذکر شوې دوه درېمه خبره د هر یو صورت په ابتدا کې چې موږ کوو چې هغه امتیازات د صورت دي چې هغه په دې صورت کې بلکې دي یو امتیاز د ټولو نه زیات هغه دا دی چې په دې صورت کې د ټولو سورتونو زیات اوامر او نواهی دي. زر اوامر دي علماوی او زر نواهی دي پدې کې. په بل صورت کې چرمداشان نشته. کڅوک تان د پوسو کې چې کوم صورت دي چې ډیر اوامر او نواهی د هر صورت زیات پکې دي تواتر دي بقره. ندی صورت امتیاز پدې باندې بل ندی صورت امتیاز پدې باندې چې دا پټول قران کریم کې اتول صورت دی یا پټول کې زیات اوږه صورت دی. څه تقریبا څه دونی می یا پابان دو سپارې صورت دی. نور صورتونه یو نیمه سپاره یا پابان سپاره یا سپاره دا ټول کې اوږه. نو کتا د چاوي چا کم صورت دی چې پټول کې اوږه د نو صورت بقره. دریم ربط پٹول قرآن کی اتول آیت اب بدی صورت کریں جو ٹول کی اگد آیت اگر 282 نمبر یو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى جل مسمن فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل دا آیت تے دا تقریبا پورا رکو آیت تے پورے یو مخ دے بل صورت کے داشان دور اگد نیشتے دریب تشو سالورم رابطہ آغا صورت چپائے کہ اعظم آیت دے دا ٹول قرآن کریم کی اعظم چاپ درجہ کر ٹول قرآن مجید ہر آیت اونچت دے اعظم آیت آغا پدی صورت کے آیت الکرسی چپائے کہ ولس نمونہ دا اللہ ذکر شری انشاءاللہ تفصیل بار تبیا کہو اعظم آیت سوش سلور رب تو نشو پینزم رب سلور دا امتیاز شو پینزم امتیاز اگر آیت چی اگر ٹول نہ رسو ناظر شوئے دے اگر پدی صورت کرے اگر 281 نمبر واتقو یومن ترجعون فیہ اللہ سوم توفا کل نفس ما کذب ام لا ظلمون آیت نمبر 81 دا 281 281 کا آیت نمبر 281 غالبا مرد ہاں 181 281 مکامل صورت چی نازل شوی دی صورت نصر دی آخر کی او آیت چی آخر کی نازل شوی آغا دا دی پوش دانه چی آغا دا تی رستو دی خواه کامل صورت داغی نرستو بل کامل صورت نازل شوی دا مانا دا پینزرہ کا شو امتیازات شو بل امتیاز پدی صورت کے دا مجاہد دا ابتدائی منزل دا پارا پدی کے قدری خبر ذکر دی پبل صورت کے اشان نشتے دا مجاہد ٹریننگ دے آیت نمبر 177 کے دا ملک دا اصلاح قوانین دے آیت نمبر 178 نتر آیت نمبر 188 پوری او د کور د اصلاح قوانین دی د آیت نمبر 215 شروع ته 245-46 پورې سي اغه تل سحکام دی په بل صورت کې د نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د هر تعلق او دغه د لخر دغه د جګړې دغه د جهاد په بل صورت کې دا شانیشته د دوی می سفاری اخر کې شروع شو تو دوی می سپاری اخیر که شروع شوه ره پوشه دو آیت نمبر 240 نا رستو بل صورت که داشتان نیشته بل امتیاز پا صورت ممتاز ده پا آیت نمبر 243 بانه چه فائی که ده آقا خلق و بیان ده چایی دیاری د مرګ نه تښتېدل په لار الله مړ کړی دي یعنی دا ملک ورګه بل بل یعنی هغه ضرورت چې پای کې پینځه واقع بیان شوی دي په دنیا کې د مړو ژوند کېدو کته چا چې کوم صورت ده په چا کې پینځه واقعات بیان شوی دي په دنیا کې د مړو ژوند کېدو نو ته به ته صورت بقره صورت بقره یو په دې کې هغه بنی اسرائیل چې موږ ته الله وخایا او الله بیا مړ کړی د ژوند کړی هغه په دې صورت کې را پوشن اغم پدی صورت کرا اغام په دې صورت کې را آیت نمبر 55 کې بل واقعا چې هغه مړ د بنی اسرائیل شو او موسی علیه السلام رااله او موسی علیه السلام ته الله وایي چې یو غوا لا لګي د غوا یې سره جنگوي نه و ژوندې شي. هغه هم په دې صورت کې بل ځای کې نشته. آیت نمبر 77 نه آیت نمبر 77 نه بل واقعا د دې ذکر شي. آیت نمبر 77 نه آیت نمبر 73 آیت نمبر 72-73 کې دا واقعه د دې صورت کې نو څو شوې؟ دوه شوې. درېمه واقعه د سورۃ بقره هغه وختي چې موږ راوړلو دوه سوه 243 نمبر هغه چې الله مړ کړو بیا ژوندي کړو درې شوې. څلورمه واقعه 259 نمبر 259 نمبر آیت کې چې هغه پیغمبر الله مړ کړو 100 کاله بیا ژوندی کړو او پنځمه واقعه 260 کې پوه دا دې صورت امتیازاتونه دي. یعنی هغه صورت چې پای کې په دنیا کې د مړولو او د ژوندي کول پنځه واقعات دي په دې صورت کې بل ځای کې نشته. ٹھیک شو څو امتیازات شو امتیازات دا پنځه په یو درا دا پنځه یو شو پنځه یو شو دا خبر سره چی بیا شمیر اعلان دا ما ته یاد دي دا که شمالي کلی نه کنه او ما زه کته نو ته په ما سوره وي دی داسې په توک باندې ما بل امتیاز د صورت د دې چې په دې کې تحویل د قبله شوره تحویل د قبله کتا چا کم صورت ده چې په کې بیان تحویل د قبله شوره نو ته به چې صورت بقره نور به بل امتیاز د سوچ په کې په خپل به 200 په تر استه شي دا کډی روغه صورت ده. هو دا کډی دا چې کوم غوي دا بیا شي تا سړی چې سوره یادول شي دا کټی دي اوس کته دا 200 لیکه چې ویل نه شي په یاد باندې اوس مونږ دې سیوا په یاد باندې کوو نو سوچ په کې ګورو ګورو به سر نه شروع تر اقرب بیا ما ته معلومي دا دا دا دا خو بیا ته یاد نشي نو دا ما چې کوم په یاد وي دا ته یاد دي. کم شی چې تا د کتاب مزو کو یې غنی هدیږي کم شی چې تا په یاد وي غي هدیږي. ها امتیازات د صورت تقریبا سلس یا سوره موږ ذکر کړل یا دول سر سره چې ذکر شوی دي معنی خیال معنی پوره ما ته یاد نه تاسو بیا دې سو ته دې کل نمبر به ور کړی ولا نو سو خبرې لاړې درې خبرې صدوره ما خبر ده هر صورت په ابتدا کې شي مقصد د صورت یا دعوه د صورت یا محور د صورت نو مقصد د صورت بیان د صدوره مسلو مقصد د صورت یا دعوه د صورت بیان د صدوره مسلو دا لیکل خان یو مسله اثبات د تو اثبات سه سر لیکل شي الف سه ب الف او ت توی نه خطی اثبات د ثابتول لگا او توحید د الله یواله ثابتول لدی خبره چې الله یو دی نو دا ټول دنیا منه چې الله یو دی اول دا صدور لیکل یو اثبات د توحید دیم اثبات د رسالت ثابتول لدی خبره چې الله پیغمبران را لیکلی آخری پیغمبر نبی اسلام دے او درما خبر جہاد فی سبیل اللہ اصلورم خبر انفاق فی سبیل اللہ دا سلور ورد اصول نو خواہ منصور اصول بیان کرو پا اصول اتا کا نا یو کم دو قسم اصولو یو اصول مهمو چا سلور چا گا توحید و رسالت و صداقت و قرآن ایمان بالآخرہ او دویم اصول ممدو اصول ممدو که جهاد و انفاق و او تنظیم و آداب کنه اوس دا چه من کم ندی صورت مقصد وی سلور اس بعد توحید اس بعد رسالت جهاد فی سبیل انفاق فی سبیل دا دسن ندی دا هوا ہے اصول ندی کنه دیکھ را دنبی دو دسن ندی اصول ممدو نا ادا دویم دو دسن ندی اصول ممدو ندی کنه او دا سلور چې کوم دا صراحتن بیانې تفصیلا بیانې دا سلور تفصیلا بیانې توحید رسالت صداقت د قران ایمان بالآخره دا صراحتن بیانې بالکل تفصیلی بیان ہے. اور دا نور سره موږ ویلو په اصول کې چې اتوار اصول په کم صورت کې دي یاد پیدا موږ ویلو چې اتوار اصول په کم صورت کې دي په دې بقره کې دي کنه. نو تاسو وایئ چې دا موږ سلور وی اصل کې سلور صراحتن بیان نه اصلور تعلیقن بیان نه اشارتن یا تعلیقن پوشه هغه کې دوا دو دو اصول مهمه و نصر اشارتن بیانی او دو دو اصول ممده و نصر اشارتن بیانی. اصول مهمه و نصر اشارتن صداقت دو قرآن او ایمان بالآخره گوه که توحید سره آخرتو لگو توحید سره توحید بیان که آخرت پی تفریقه پوشه او رسالت سره لگو قرآن رسالت تفصیلی بیان او اشارتوں سر رسالت بیان نہیں. نو تو ہی سر لگو اخرت لگا تو ہی تعلق اخرت سر ڈیر دے اور رسالت سر لگو قرآن دگا رسالت سر قرآن دے جو پوچھ پہ خبر مانے اغد وہ جہاد چی کم دی نو جہاد مصرح بیان کا تفصیلی بیان کا نو اگے سا پاگے وانی او لگو تنظیم ابل انفاق بیان کو انفاق سر لگو آداب. نو ټول سوشو ټول اتو اړه اصول پکې بیانې خو سرور پکې بیانې صراحتا تفصیلا او سرور طبعا بیانې پوه شئ پوسه. نو مقصد د سورت مونږ به غته نه یادو زه دا هم تاسو سره پوهه کولای چې پکې دا شان دي خو مونږ به یادو چې بیان د سورت مقصد د سورت بیان د سرور مسلو اس بعد توحید اس بعد رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله دا چا چا ته یاد شول یا الله شت کوي الله اکبر یاد شه کنه توحید اس بات سے توحید او توحید سے پدې لیک بیان کوم دا کدا بیا بیا رن تا و کوي گینا اس بات وې ثابتول تا وې کلا کول تا وې او توحید ویل کیږي یو ول د الله تا نو ثابتول دې خبر چې الله یو دې یو شی چې د مخ کنه ثابت نه هي ثابتول ته به ضرورت راځي د مکه مشرکان الله سو منل یو یې من کنه اوس اندوان سو الله منی یو انګریزان سو منی یو کنه دی ملک چې کوم شرک هغه سو چې خدای سو دی یو نو بیا ثابتول ته مند یو شی مخ کنه ثابت دی اصل کی ثابتول د دې خبرې چې الله یو د خپل صفاتو کې په ذات کې ہوتا ته یو منی فزاد که ہوتا تو یو منی و مشرکانو نو پا سیپاتو که یوم یو منی دا مانا شو اس بات تو ہی دا مانا چه پا سیپاتو که یو منی لکه کم سیپات چه دو خدای پاک یا بدا بلچانی کم سیپات چه مخلوق یا بدا خدای نی لکه مخلوق بچی راڑی دا سیپات بدلانی مخلوق روڑای خودی دا سیپات بدلانی مخلوق سڑکی گی دا سیپات بدلانی پوشه پی د مخلوق نائبان وی نو دا صفت بد الله نه چې الله نائبان شه نازولی د مخلوق نازولی نو په دې دا صفت د الله نشي کې د الله نائبان نه نازولی شته په شه په نو اثبات توحید دا چې الله یو من لکزن چې ذات کې یو من راشتن په صفات کې یو من دا یو علم راغتا اوس او اثبات د رسالت ثابتو د دې خبرې چې نبی اسلام د الله اخري پیغمبر دی نو دا څه خبره ده هم ټول خلک مانی دا ټول خلق منی هندوانی منشي او د نبی اسلام د الله پیغمبر دی نو بیا ثابتول څه معنا شو انګریزان وایي چې او پیغمبر دی نو ثابتول څه معنا شو اصل کې دې کې اشاره بل خبر دره اخري پیغمبر منل د نبی اسلام دی ګوره تش پیغمبر منل نه اخري پیغمبر مطلب دې کې دې اشاره دې ته چې نبی اسلام وروسته بل پیغمبر نه راځي خلقه نو چې پیغمبر نه راځي کتابون بل نه راځي کنه نوز بستا دین کمی آغا کتاب چه پیغمبر را وڑه ده آغا دین بای چه آغا عمل بای چه پیغمبر کنی خیلی بس اوز کتا عقیده ده بل کتاب نجوڑه نو تا خو رسول بیا بلو ما نکنه ده اللہ بانده کتا عقیده ده بل کتاب چه محاند ده محاند مپاند کم ذکر کرد دک بای نو تا پیغمبر رو نمانه وځه زمون پیغمبر چې کوم کتاب چې مفاده د محدنه نو نه هغه کی عقیده ده چاوه د کوم کتاب نه بخل ثابتونه زه دا محدن او علل مفند دا خو غیلی کلو خلی احمد انصار پور رحمت الله دا د کلی کلو چې په دې داګي بریلانو کې یو مولا تر شه ډیر لوی په علم کې کمی نو چې داغه ټیک او ګوره خط تکړه عالم دی لیکن چې سړی گمراه شي هغه بیا علم نشي قابو کولای چې گمراه شي او بیا عالم گمراه شي نو بیا سم گمراهي عوام که گمراه شي نقصان نشي رسولي عوام چې گمراه شي قدونه بغي زنا بغي غلا بغي ډاکې بغي ګرن لیکن عالم چې گمراه شي انده خلکو ایمانونه چپې کوي بیا د خلکو عزتونه چپه کوي سم احمد رضا خان دا غي مشرو هغه د دیوبندیانو د کتابونو بعد الف بعد دغه اوستل نیم نیم کنه لکه مثلا لا تقربوا الصلاه قران کوي مستمنه دیکي گئی نو کې اوتره چې تاسو په قران کې وداوي چې مستمنه دیکي گئی ورسره به ذکر نه حتی تعالی ما تقولون دا ذکر نه وي لا تقربوا الصلاه لا تقربوا الصلاه وګوره دې کې وداه د کفر خبرې دي یا لا اله نشته اله اړو اله شته نه دا نو کفر خبره الا الله ور بسیر کنه نو دک سړی نیمه نیمه خبره د دیوبندیان راوغته او غینه یو فت یو فتوا استبتا جوړ کړه هغه ولي ګللس مثلی یا شل مثلی هغه ولي ګر حرمین شریفین ته چې د دې خلکو بارک ته سو ہے نو هغه د التن فی ولي کله چې دا هو کافر نه کافران دي دا خلک هغه هم تحقیقونه په کار را چې مفتیان له مفتیان تحقیق کوي چې دا واقعي ده څه ده آی تحقیقونه کو فتوا کړ دا کافران دلته کې یو اشتهار چاپ کو چې حرامین نه فتوا را په دې باندې دا کافران دي نو دا نه چل خطا دی باندې چوستو نو دوی بیا خل احمد سار بول دوی رحمت الله علیه ته چې ته یو د دې جوابونه وکړه نو هغه بیا هغه د هغه جوابونه وکړه خپل عقیده وته ښکار کړ چې موږ دا عقیده ده دبنګ دا عقیده هغه هغه ته ولې غلا بیا وروسته هغه دلته کې اوس د حاضر دور کې تقریبا نه نه یو پونش بیت کلمه کې مولا درشه عبد شکور ترمذی دا بریلو کټر ها دا کټر د پلار کټر بریلو په دې ټول خلک گوادی هغه بیا ځان ته دیوبندیانو کې شمار کو هغه دا هغه کتاب چې کوم دی هغه نو ختمو اگه د سرولی کا پای کې د ځان نه غندو داخل کړ چې بای کې هغه دا وایي چې حیات النبی شته دور چې سعودیا تورس دا غي توه ته نبی شته غي منی اور شو له خو خایو تا یا مړی اوري دا ته پوس کا سعودیا نه دی او حیات النبی په دنیا جون باندې جون دی دوخه دا چرته دي عربیان نه منی دا کدی وته را لګل خو په د کوپ په توپ لا مضبوطولا نه خلما سرون تر رحمت الله علی خپل عقیده بیان راغی چې موږ دا عقیده دا د عقیده زموږ نه نو هغه بیا جواب راولی چې دا بالکل صحیح خلق دی نو نن پنځ بیته کلمه کې د دیوبند یو ځان دی باندې کړو او برېلې نو هغه د کتاب لیکه المهند علی المفند دانو ولا کې خو دی المهند تیر تر په مفند په بیا قلبانی پیو بیا کله سړی باندې داغه په سټ باندې 13 تور کې خدای نو دای په منګ باندې ردو دی کپکې چې وګوره هغه خود دی باندې هم دا عقیده دا دی باندې هم عقیده ذکر کوم ته دا هو هغه دا غدغه جواب کړو او هغه کې دا خبر نه لري چې کوم لیکلې دي واشه نو عقیده به موږ ساده قرآنی نبی رسول الله چې ترک تو فیکم امرین زما خبر ځان خپو یا کوي دا بالکل بنیاد د سلاله اصول غتا ته وې کنه پاتې کوې شوې د ایمان اصول زګړي خو بیا لګ لګ په دنیا تر برابرم نبی اسلام ویلو چې ترکتو فیکم امرین فتاوت کفریدم دوشیا چې یو قران دی او سنت دی لن تضلوا لن راوړل لپاره تعبید چرې به گمراه نشي ما تمسکتم بهما سو پورې تاسو په دواړو باندې مونږ لګولي یو کتاب الله او دویم سنت رسول الله بس دا ویلي چې مفننه مهانت به پکې ومي د دیوبان اویان عقیده و گومی نه باینا عقیده و قرآن نوی او عمل و سنت نوی چې دا دو وید گمراه باند دا منگ ولی گمراه شو بریانو د بلسن عقیده شروع کرده دیوبانیان د بلسن عقیده دادن دیوبان یو اصلی دیوبانیان دی اگه ٹھیک دی منگ دایی ملگدو یو دا د زان چو دیوبانیان دا اس سلو کارو ست سال کام پرسی مناو که ست سال کام پرس اسی واتان تا بودکم دیوبان کل جوڑ شده مولای سے دا اصل کی دا سال کانفرنس د دې جمعیت ته جمعیت دو قسمه یو جمعیت علماي هندو جمعیت علماي هند دا غي مشر چکم دے داغي مشر اغه حسین احمد بدری رحمت الله له اغه جمعیت علماء هند دے ایو جمعیت علماء اسلام دے کی اغه په 1970 کې جوړ شو دا د جمعیت علماء اسلام 7 ساله کام پر مناو کو دا د انگریزان په ما جوړ شو د الله بندګانو اخر د کزمن زاد ما خبرونه کفایت المفتی کفایت المفتی دایو د فتوی کتاب نه جلد ده د مفتی آدم هند کفایت المفتی کفایت الله رحمت الله علیه دا فتاوا ده نه جلد کده نه هم جلد تاسو وګورئ صفحه نمبر 439 ده او 429 ده په دوه ځانو کې غن ته پوښ شوه ما څه شته په توا اما غالبا پر فیسبوک کې ورس مخ په مخه کړی مې ودا اغه نه تاسو شوه دي چې جمعیت علماء هند خو مخ کې نه وو نو دا جمعیت علماء اسلام د دې څه مطلب دی هغه تولیکل چې دا انگریزان جوړ کړی دی دا دای دغه جشن نو انگریزان خوشه دا انگریزان جوړ کړی دی او دا جوړ کړی جمعیت هند علماء هند اواز کم دی کول لپاره جوړ کړی دا اصلی دی باندې نه دی دا خو هغه دویم نمبر دی منګ اصلي دی وباندیان اصلي دی وباندیان اصلي جمعیت علماء هند ا ختم شوه دی اغه تحریک ختمي اغه تر پاکستان تر جوړیدو پورو ا ختم شوه بیا دا د پاکستان جوړیدو نه لګ مخ کې دی دا بل جماعت اولی جوړ ک داغه د پرت کې جمعیت علماء اسلام دا داغه پرت کې جوړ ک دا د 100 ساله ک داغه مناو کړ دی دا 100 ساله کانفرنس د دیوبند نو غدي دیوبند په 1872 کې جوړ شوی دی 1872 کې داغه سل کال شوی دی نو 2000 کې داغه 138 سال برابر شو 138 تر 15 نور کا دا 17 نور کا نو سور شو 155 دا 155 سال لږ شو نو 100 سال نو دی خلکو دا دین ګډوډ کړ په خلکو المهانه دیولې کې وای په دې کې وای دا کده چې چانی دا دیوبند خار دیوبند او تاسو خارج ایتا دیوبندیان نه نه دیوبندیان خو مونږ یو اصلا دا هغه تحریک دا دیوبند جمعیت علماء هند دا تحریک دیوبند هغه ختم شي پاکستان آی خو جوړ کړ دل چې مونږ پاکستان انګریزان به چې انګریزان لړ به ته ختم کو هغه نشته اوسه واشه نو اثبات د رسالت دا معنا چې اخری پیغمبر نبی اسلام به اخری پیغمبر منو یعنی بل کتاب به نه راځي اوسه انا بل پیغمبر راځي نو عمل به کمی چې کوم د پیغمبر سنت نه پاتشي تر توفیق امرین او عقیده به کمی کوم چې قران کې پوه شي په رسالت معنا دا شو دو شو او درېم د جهاد فی سبیل الله جهاد د جهد نه دی او د جهاد نه دی جهد وای وسعت تا یعنی هغه عمل چې فقیر تر اسلام ته اوسات راځي فراختیا راځي د کفر زما کول تنګیږي د اسلام هغه کولاویږي کله جهد نشي اگر جهد نشي جهد ویل کیږي کوشش تا نهایت زیات کوشش تا هغه کوشش به کې سره انتهایی کوشش کوي د اسلام د خورول لپاره د کفر د ختمولو لپاره جهد په سبیل الله اغه تفصیل ان شاء الله 177 نمبر آیات دلان بیا بیا موږ تفصیل کوو چې جهاد څو منازل دي صدور منازل دي او څو مراتب دي ته بیا تفصیل کوو اصلورا مسله صورت ده انفاق فی سبیل الله د الله په دین کې مال لګول د الله په دین باندې مال لګول او دا اصلورا مسله یو ځای کوا مال الګو چې جهاد وشي چې جهاد وشي نو تایید د پیغمبر به وشي تایید د پیغمبر وشي نو توحید به خپل کې خور شي دا څه سلور رویو بل سر لگی دی نو مقصد د صورت بیان د سلور مسلو اس بعد توحید اس بعد رساله جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله چا لور دی دا ٹھیک شو الحمدلله اوس بل دا سلورم خبر شو اوس پینځه خبره صورت تقسیم د فسلور ویسو کې لکه څنګه چې صورت کې سلور مسلې دي نو دارنګي صورت تقسیم په سلور حصو کې اولې سل آیاتونه را په دې خلاصه چې پوه شئ صورت بیا خاص سره ده اولې سل آیاتونه را آیات نمبر 100 پورې دوی ویسا آیات نمبر 101 تر 176 پورې دا دوښه درې ویسا د 177 نه تر 253 پورې 253 پورې اصلور ویسا د آیات نمبر 254 نه تر اخره پورې اول ایسا سو آیات پورے دویم 101-176 پورے یعنی 76 آیاتنا درم ایسا دا آیت نمبر 177 253 پورے نو 253 سوشو دا 76 آیاتنا شو درم ایسا 76 آیاتنا شو او سنورم ایسا 254 تراخیر پورے روبانے ایسا چسل آیاتونه په دې کې اوله مسله بیانې اثبات د توحید لومبئی سا چسل آیاتونه دې په دې کې لومبنه مسله بیانې اثبات د توحید ثابتول د الله یواله په ذات صفات کې دویم ایسا چې 101 تر 176 پورې په دې کې دویم مسله بیانې اثبات د رسالت ادریم ایسا چې د آیت نمبر 177 953 پورے پر ایک بیان کئی دی جہاد فی سبیل اللہ اصدورہ میں ایسا چھے 254 ترک رہ پورے پر ایک بیان کئی دی انفاق فی سبیل اللہ چاہ چاہ سیاد شو الحمدللہ طول سیاد شو سگران سے لشپاڑ اسلوم تا ضرورت شتے ہو سا دروغ وائی کنا دا قبولیا دا دروغ وائی نموس چکوئی روزن بیا بسوا جنیت میں دروغ کنا پسی دروغ وائی چاہ دی لشپاڑ اسلوم پکار دی ہاں بیا داړون به ایسا چې سل آیاتونه نو دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده دا به روزانه دا به ضافی ادی کې ښه یاري کوي متا تو لیکي ځان سره پر روامه وی لیکي رومبه ایسا دا درې بابونو کې نه اول باب شل آیاتونه ده دویم باب 19 آیاتونه آیت نمبر 39 پورې 21 نه 39 پورې 19 آیاتونه ده او درم باب د آیت نمبر 40 نه تر آیت نمبر 96 پورې ده آیت نمبر 40 نه 96 پورې ده تقریبا 57 آیاتونه ده رومبه باب چې کوم شل آیاتونه ده نو په دې کې بیان کوي د دریو فرقو هغه درې فرقې کیا اگر مخ کی صورت کے بیان شوی پا آخر اکے اجمالا نو دلتا داغی بیان کئی تفصیلا رنبی باب کے بیان کئی دریو پرقو شلو آیتونو کے اگر دری پرقی آگا دی کم چھ مخ کی صورت کے آخر کے ذکر شو انعام تعلیم معظوم علیم ظالین خو آلتا اجمالا نو دلتا تفصیلا دلتا داغی صفات بیانائی داغی کم دنیاوی دا اخری بیانائی رومبو پیزو آیاتونو کے او داغی حکم دا دنیا اولای کالا او دم ربیم او کم داخل اولای کام رومبو پلیخون رومبو پیزو آیاتونو کے چاہ بیان کئی دا مومنانو بیا دو آیاتونو چی کمی آیات نمبر 67 پدی کے بیان کئی دا مغضوم آلے داغی صفات بیانی او داغی حکم دا دنیا چی ختم اللہ علا قروبیم وعلى سمع وعلى ابصار اوكم داخرت ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم خوش دو آیاتونو کې مغضوب علیهم بیان ده او بیا په نو آیاتونو کې آیت نمبر 8 9 10 11 12 13 14 15 16 په نو آیاتونو کې د منافقانو بیان ده فای کې دا غی لستی په تو نه بیان نه او حکم د دنیا حکم د دنیا چې ما کان مهتدین او حکم د آخرت ولهم عذاب علیم ٹھیک شو او بیا سلور آیتونه بیان 17 18 19 20 پای کې دوه مثالونه بیان دي د اور او د اوبو د مثالونه بیان دي په اړه د وضاحت د قران او د منکرین د قران دوه مثالونه بیان دي د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قران او د منکر د قران نو منکر د قران دوه قسمه دي یو هغه منکرین چې مطلق انکار کوي نه منم لکه ابو جهل دي دای د پر مثال بیانې آیت نمبر 17 او 18 کې دور والا او دیم کنه منکرا غری چې په خلی باندې منی و یو منما منما قران منما او منتو بلا ملائکه د خود به ورته لیکن عملانه نه منه په ځان به گئی دا غي مثال بیان کړی دی د آیت نمبر 1922 آیتونو کې دای مثال د اوبو سره بیان کړی دی پوه شئ دا د قران مثال د اوبو د اور سره ولې بیان کړ ځکه په اور کې دوه فائدې دي دوه خاصیت دي اپو بو کې یو پک په اور کې سیزلو دی او یو پک د رڼا دی او دا په بو کې دوه خاصیت دي یو د ډوبولو دی د تباکول یو د پاکول د سکلو دی نو دا کار قران کې دا دوه دوه فائدې دي کو ته کې نه ته نو مول بد کی عزت مند بد کی پاک بد کی اګه کینه تاسو ډوب بدی کوي وسو دی دا مثال نه داته بیانې د شلو آیاتونو خلاصه تاسو ما ویلا اوس تفصیل ترجمه وری ښا نو مقصد د صورت دی بیان د سلور مثالو اس بعد د توحید اس بعد د ترتیب جهاد په سبیل الله انفاق په سبیل الله صورت سلور یو تقسیم دی اولی سه سل آیاتونا پای کې اس بعد د توحید دوه مېسه 174 پورې کې اس بعد د ترتیب درې مېسه 253 پورې کې بیان جہاد فی سبیل اللہ سلور میں حصہ 254 ترخرے کے بیان انفاق فی سبیل اللہ بیان در ان بے حصہ چھ سل آیتون دا پا درو بابنوں کی تقسیم دا اول باب شل آیتون ہے پا شل آیتون ہے کڑو بو پیزو آیتون کے دا مومنان اور پا دے کدا پا شل آیتون کے دا آگا درو پیل کو بیان دے کم چھ مکہ صورت کے آخر کے بیان شو گویا کہ اخ گویا کہ دا مکہ صورت متنو دا مکہ صورت متن دے دا صورت بقاری د دوی می سید رومبی باب د پاره د دوی می سید رومبی باب چې کومه د شرحه ده دقیقا خان رومبی پیزو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان الف لام میم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دي ته وی حروف مقطعات حروف مقطعات او تولی وای چې والمقطعات من القطع داد قطع ندی لأن علم الإنسان ذکر د انسان علم دغه دا کی بس ختم شي من نه پوی کو دی باندې مقطع د ذکر یا دا چې جدا جدا حروف دی الف زان لده وجه الف زان له لام زان له میم زان لده معنی صدا معنی باندې الله پوی وژن الله علم دی په معنا دی حروف خپل باندې بس دا ښه معنا او بعد خلکو په دې کې تفنن کړی دی د الف نو الله دی د لام نو معنا جبريل دی علی السلام ادمی نو محمد السلام دی نو په دې کې اشاره ده سند د قران ته چې الله را لېږلی دی جبريل السلام باندې په ذریعه را لېږلی محمد السلام ته را لېږلی دا تفنن دی دا معنا نه ګوره اس دی کې شوبه پیدا کیږي چې دا الف لام میم د قران آیات دی او کنه دا د قران آیات دی او کنه یو شوبه ده نو کته آیت د قران آیات دی نو دا بیا سن د قران آیات دی چې په دې خلک پویګ نه قران خو راغله د فرد رشد د هدایت چې خلک دینه رشد او هدایت حاصل کی نو چې او سره په دې دا ته الپادی چې بای پویګ نه درش له دات بد څنګه سره دای اعتراض پراره یو متوقع اعتراض ده کنه خامہ کې دې چې دا ته وای یو سره چې ا د الف لام میم د قران آیات دې کنه ته با چاو دې نو خچ دې نو قران خو هدل للناس دې هدل للمتقین دې نو بیا دا څنګه چلې چې په دې کې دا ته سره پویګ نه دین سره ته څنګه دا ته تلیږي نو جواب دا ده چې د قران آیات دی او هدایتوم په دې کې شته یدام د هدایت او لوی سبب دی چې ان قران راغلی دی لپاره چې د الله بړای ثابت شي د مخلوق عاجزي ثابت شي اول اصل مطلب دا و نو په دې الف لام میم کې د مخلوق عاجزي ثابت شو چې ان که پیغمبر چې الله نه پوهه کوي نشي پوهه دی پوهه کوي یو لوی مفتی دی یو ډیر لوی عالم دی شیخ الحدیث دی چې الله نه پوهه کوي نشي پوهه کوي وګوره د یو وړوکو نه لفظ الف لام میم الف لام میم د چې خدای به موږ نیو پر عزت او خپل په پوه شي نشي په پوهه پوه شي او دا الف لام میم جدا جدا حروفونه د کدي حدیث کرا نبی اسلام ویلو چې د قران په یو یو حرف باندې لس لس نه کوي دي که او سره د قران کریم تلاوت کوي او په سمج سمج سره کوي نو لس نه کوي په ملا یو خو د موږ نه مل دغه دي چې پیش ته بلګي لب لا مې رب رب رب مې دل نه دغه نه نه نه لیدبراتی چې په توڅه ته د برت سره وایي نو په یو حرف کې بیا لس نه کوي دي نو بیا نبی اسلام وایي چې الف لام میم حرف حرف نه دی بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی یعنی په الف لام میم چې سړی وای په سوچ سره نو بده کې دیر شنه کوي سو سوچ بده کې کې دیک ودا سوچو کې چې ګور د الله علم کامل دی دا الله علم کامل دی او مخلوق علم ناقص دی مونږ ته الله دی معنی نه خلون پې ته پیو دا تا سوچو که نا تا با دیرس نیکای ملاوی اگر دا علی فدی با نمیلائیگی خانا فدی نمیلائیگی دا دیو اجنا ابن جوزی رحمت اللہ علی آغا پا صفت و صفت آغا کتاب دی آئی که غذی کر کردی وی لا خیر فی تلاوت لا تدبر فی لا خیر فی تلاوت پا آغا تلاوت کی اس خیر نیشتے بھائی کی اس بلائی نیشتے بھائی کی اس فائدہ نیشتا چلا تدبر بھی چپائے کہ تدبر نہیں ولی قرآن فراغ لیے دبر ہوا آتی نو تو بتا علیف لام میم دا تو سوچ کہ علیف لام میم نو یو دم بس ساتو راش سوچ راشی چی انسان آجز دے اگورا دے انسان علم کامل دے دے انسان علم آگا مرے سور اللہ ورکر دے یو کامل علم دا اللہ دے نو تا تا دا تا فیر شدے کہ کنا علیف لام میم کے نو تا تا بدیر شنے کائی ملاو شد ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے الکتاب کے علم لام امام نصفی رحمت اللہ علیہ وی ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمد النسیم نصف دا غد کلی نمو المتوفا ست سو ایک یا ست سو دس ہجری دا تفسیر نمی سا تفسیر مدارک پینزو جلو کرے حنفی علم دے دیر لے علم دے اگر دا الکتاب کے دا علم لام دا کمال دی یا دا کامل کتاب دے پس کامل دے پر ایک دا موز بیان خو نشتے چھے سار سو موز سو رکا تا دے ماس بخین سو رکا تا دے ماس بخین سو رکا تا دے پر ایک ہوتا زکاة تفسیر نہیں کرے چھے کال بار بے باز ہے سلو اختما بار کے دا سن کامل دے اتر کی یو کامل پا ایمانیات ہوئی یو کامل پا احکام ہوا دی دا احکام ہوئی کلیات ذکر کر دی آئے کہ آتو زکات ویلے خدا نے نہیں لے چلا بس سنگ ورکے سور ورکے اکال باد ورکے عقیم الصلاۃ ویلی دا کلیہ ذکر کرے دا جزیات بیا حدیثو کی دی انہیں آغا احکام دی کم چی ایمانیات دی نو پائے کہ دا قرآن کامل دے ذالک الکتاب دا قرآن کریم کامل کتاب دے پس سب آنے پا بیان دے اصول دی ایمان کے کہ اتر ایمان بانٹھیں گے دل واری مکوی کنا چه اهدنا صراط المستقیم صراط الذین او خیر من مضبوط کوم په لار نه غبانی نو دا کامل کتاب دی که په ایمان باندې ټیګېدل غواړي کله کېدل غواړي دا کامل کتاب دی د ایمان نه ټیګېدل لپاره په دې کې اصول د ایمان ذکر شوی دی ذالک کی اشاره کیږي هغه شی ته چې هغه مشهد بیر بسد وي پس تر ذالک او هاذا تر اشاره کیږي اغشی تے چگا مشہد مل بسر بھی چی پستر گخکاری لگا حاضا کے منگ دی دی کیمری تا اشارہ کو یا دی دیوال تھا یا غبور جائے تھا یا دی کسان حاضا سر یا ذالکہ سر بہتشی پا دی اس حدیث کرا دی بیرتیان یہ حدیث پیش کئی ویتا چوچ نبی اسلام حاضر ناظر نے پا حاضر ناظر نے ما تقول فی حق هذا الرجل تدی سڑی مبارک سو ہے نو نبی اسلام ترخکارا کرے شی کنا پا قبر کی نبی اسلام ترخکارا کرے شی نو ایگور حاضر نا حاضر شا منگے جواب کو چھنا نا کی دے شی دا تی انتظامی یو مانے یو دا اس دا نوے جواب دے مخ کے نور جواب نو دا نوے جواب دے چی کی دے شی اللہ پاک دا نبی علیہ السلام صورت و ترخکارا کی لکنن سبا یو سڑے دے پداغه کې ناز په خبر کې ټی وی تا یو ستن دې اغه تا ناز دی او دې دلته ګور په ټی وی کې ماته ښکاری بلی ګوري نو په ټول پاکستان کې ښکاری په زرګونو برخې امریکا کې ناز دی مونږه ګورو کنه نو دا اغه دلته حاضر ناظر شه نه دا خو الله پاک لکه څنګه چې انسان داسې کولی شي چې په هر یو ځای کې یو سړی ناس په امریکا کې دا انگلینڈ کې دا په بخور کې کراچا کې او ټول خلق ته ښکاری کېدی شي انسان نو خدای پاک څه ګرانه چې ما چې خدای پاک او نبی اسلام شکل ښکاره کې دا چې ما ته قل به حق هذا الرجل او بیا یو روایت کرا دی محمد فی ما تقول فی حق هذا رجل محمد بو اسی علیکم چې تا تر لګی دی بارک سوای دی محمد اسلام بارک دا خو یو جواب نه بده خو شیخ بدا جواب کو چې هاذا تر اشاره دی ته نه کیږي چې ښکاری بلکه هاذا تر او ذالک تر اشاره کیږي اغشت شتا چې معلومه په مند متکلم او په مند مخاطب کې نو دا سوال چې کوم کی چې ما تقول فی حق هذا رجل د دې سړی بارک نو دغه دا که فورن دغه سړی په ذهن کرا چې دامان د نبی اسلام بارک ته پوت کوي دا نه ضروري خو نه په هغه به بیان شیخ قرآن یو حدیث ذکر کو چې هغه یو ډل راغلی وا وفد ابن قیس راغلو هغه راغلو نبی اسلام ته وایي چې مرنا به امر الفصل یا رسول الله مونږ ته پورا وا بیانو کا د دین چې فإن لا ناتيك إلا في أشهر الحرم فإن بيننا وبينك هذا حي الكفار المضر أو كما قال واش منغا ته پورا بیانو کد دین زکه موږ روزانه نشو راتلی فإن بيننا وبينك هذا الحي المضر زمنګا تا من کې دا کله مزر پر نو هغه کله مدینه کې دا تپو دا خو اید مدینه کې نبی صاحب نو مزر خو بل لري وو هاذا المزر اشاره هاذا طرف ولی نبی رسول الله ته پته و چې دی مزر دغه دا کې دی ته پته د متکلم او د متکلم هغه خلقو او مخاطب نبی رسول الله دی من کې معلومه مزر کله کنه مزر د کلی نومو د قبیلی والو نوم دا غی په د قبیلی په نوم باندې اکلو نو اشاره ته هزار تر شو نو شریف قران به دا وی چې دا ضروري خدای چې نبی اسلام وتا هر ځای موجود کیږي پار قبر کې لکه ته چې بریلیانو چې نبی اسلام د حاضر ناظر دی چې پار قبر کې حاضر ناظر نه الله اکبر نه نه خدا پر موږ به چې من کومې نن سبا د دې دا خطه توجیه ده چې په ټی وی کې اربع خار کې د نشته نو کدا کر الله تاسو ګرانه چې هر یو قبر والے ته الله خار کوي شک یعنی بالکل شک شکل نه وتا کر چې هاندا ده د دې ثړی بار کې سو آتا ته نو دا سو ګرانه هو نه محال هو نه وو شپې نو ذالک او هاذا تر اشاره کیږي غشیت چا معلوم وي په مند مخاطب او په مند متکلم کې ذالک الکتاب دا کتاب چ ده دا کامل کتاب دے لارے او فيه شک نشته په دې کې بس کې شک نشته دی په کمال کې نو کته چې شک به کې خلکو کړره لکه آد نمبر 23 وګورئ په دې صورت کې وان کنتم فی ریبن او کچره تاسو په شک کې مما دا کتاب نا نزلنا على عبدنا چرا لګلې موږ په خپل باندې باندې فاتو به صورت من مثل نوراړو یو صورت په مثل قران یا راړو په یو صورت په مثل پیغمبر اسلام نو ته خو شک وای کوم که شک کی نو شک خلق کړه په قران کې نو سبحان الله لا ره و فيه شک لشته په دې کې په نزد الله یا په نزد مؤمنانو بس شک نشه بلې کې پنځه د الله او پنځه د مؤمنانو الله په کې شک نه لري پریخه او مؤمنانو په دې کې شک نه کوي او کا اکبر کې په کې شک کوي او سلزل دي کوي موږ دا غي دي باورلو کې کافر په کې شک کوي چر نه دي کې هو ایمان کامل نه لري کغه وي چې نه دي کې هدایت نشته نو کوي دې په کې یو سلزل دي کوي نه په دې کې هو جوړ نشته یو سلزل دي کوي ابو جهل دي دا ابو جهل دي ملګری اره کابین اشتر د ملګری کډیر دل وای چی نا دا هو ګران دی نو یو سلزل دی وای هاي سر زمون کار دی او تاسو استادو به دې به کې شک شته چې دا سان کتاب دی کامل کتاب په ایمانیات زمون خوشک نشته کنه الحمدلله که څوک په کای یو سلزل دی کی یا لا نفی دا په معنا ده نه دی ده لا کلمه ده نفی ده دی راي خو په معنا ده نه ده یعنی لا ترتابو فيه شک مکوید دی په کمال کې و مؤمنان کب کې بېمانان شک کوي چې دی کې ہدایت نشته یا دی کې جوړ نشته یا دا بلا ګران ده نو کوي نه پک کنه تاسو پکې شک م کوي اذن پکې شک نشته الحمدلله من پکې شک نه ده کړده که موږ بیانو چې چا پکې شک ده نشي بیانول کنه لارې او فی ان لا ترتو به شک م کوي په دې کې د دې په کمال کې او ایمان والو هدل للمتقین ہدایت لکھے ماں ہدایت دے دوپہر دا فرزگاران متقین متقین اتے او خبر دا دی دوے ہدایت دے للمتقین لیکو صورت بدی صورت کے 185 نمبر آیا تو گورے یو سل پینزا آتیا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ہدل للناس ہدل للناس ہدایت دے دوپہر ٹھول خلقو هدل للناس هدایت دے دے پر ټول خلکو دل تا کوئی ان ناس ټول خلکو لے دات تے اللہ هدل للمتقین نو بیا څه مطلب شو دا پکې لا یو جدا خبر آلا ابل چې ته هدایت دے متقین لا نو شوبه پیدا کیږي چې متقی او پخپل هدایت یې اپته دے متقی وای هغه چاته چې هغه قران ویلې وی اپ سنت عمل کوي نو هغه متقی دی نو د مخکې نه متقی دی نو هدایت پکې هغه لسه دی دا یو اعتراض راغی هدل متقین پوه شو ابل پکې بل اعتراض راغی چې په دې قرآن کریم باندې هدایت خو ملاو شوی دی کنه عمر فاروق رضی الله عنه متقی نه و کنه ابوبکر صدیق خو اول نه متقی نه و کنه عثمان غدیر رضی اللہ عنہ اللہ متقینو کنا علی رضی اللہ عنہ اللہ متقینو کنا اگر خو متقیان بیا علی شیل چی روز قرآن تا کی ناستر نو متقیان شو دی قرآن نمخ کو متقیان اون ناستر نو نو دل المتقین سماتا شو اوز چی چا اہنا صراط المستقیم کی اغمانی و تیادی دی ہدایت اگر سلور مرتبی نو اگر دید اگر تحسانی گی چې هدایت په څلور مرتبو دی یو هدایت عامه نه ټیکیږي هغه مانا چې په دې کې خلکو د ډوډۍ خوراک چل خیل هغه خو نه ټیکیږي متقیان ته دویمه مانا هدل متقین بیان دی پاره د متقی هغه نه ټیکیږي اوس هغه دریمه مرتبه چې کوم دی مضبوطیا ده هغه ټیکیږي هدل متقین مضبوطیا ده د پاره د متقیانو متقی وو عقیدے ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو لیکن کلک نو یری دو توحید بان پوئی دو خوی توحید نشو بیانو لے اس جو قرآن تکینا آتا نو کلک شو اس نیری گی اس بلکل نیری گی دا مرگ نیری گی بس خبرہ قرآن کریم کلک کو خود دل لیل منتقین بعد خلق دیادا وی وینا فائدہ مند تی متقیان شو فائدہ مند تو کافران فائدہ مند تی متقی شوی دی فائدہ مند شوی دی او بکر صدیق ماتا سوی چا مخکن متقی اوسا عثمان غنی مخکن متقی اوسا او عمر فاروق مخکن نا فائدہ مند تی نا اکرمہ رضی اللہ عنہ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل دوئے خالد بن ولید خودی رست مسلمان شوی دی نا آگئی تی فائدہ مند شوی ندی ای متقیان خونو نن سبا منگونی خلق موږ متقیان نو موږ ځان پته را چې موږ د قران نه مخه موږ متقیان تاسو کوم متقیو د قران نه مخه تاسو کوم متقیو متقی وای شتا متقی وای لکیږي د متقی معنا کوي هر عبد الله بن عباس رضی الله عنه په صحیح سند سره نبی اسلام نه دا روایت راغلی دی ابن کثیر ذکر کوي په صحیح سند سره چې ابن عباس رضی الله عنه چې المتقون الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته متقين اكثر دي يتقون الشرك ذات ساتي الشركنا ويعملون بطاعته عمل كي مطابق دستون يو سره موحد وي ا مطابق سنت دا متقي دي متقي دش دي تو دي تا نو ګور متقي جبري دي خلي يا مسواک وسخه يا بڑی راخ کلی يا پټکي والی يا استرګ توري کړي نه متقي چاته وي الذين يتقون الشرك چې شرک نه ځان ساتي ویا بلو میتاتی خپل غم خپل خاری خپل عبادت خپل معاملات خپل دوستی خپل دشمنی مطابق د سنن کې دغه متقیده نو چې اوسړه دا کار کوي ناغره بار پدې کې مضبوطواله ده یعنی مخ کې دسا دلیل نو اوس قران وی د کلک شو مضبوط شو د په دلایل خبره کول شي خدا له متقی ایو معنا کوي یو معنا کوي ابن کثیر بلا ابن جریر رحمت اللہ دوارا چی نور للمتقین رنا دا دفار دا متقیانو یعنی سڑے متقیو نیک سڑے ہو بریتی خریلو ابڑی مراخ کلیوی خورنا واسا خانو ارت پی گڑوڑو تور اسپین کی فرق نشکولے حق و باطل کی فرق نشکولے پا تور اسپین کی فرق نشکولے پا شرک و بدعت کی فرق نشکولے پا توحید پا سنت کی نو قرآن تا کین آتر رنا واسا خرالا او قرآن کریم ترنا وای قرآن درنا لکه تاسو وګورئ سورۃ النساء 174 نمبر آیات وګورئ قرآن کریم رنا دا یا ایها الناس او خلقو قد جاءکم برهان من ربکم یقین راغلی تاسو ته دلیل درف تاسو نه وانزلنا الیکم نورا مبینا هر لیکل مې تاسو ته درنا کتاب کارا نور سورۃ مائدہ وګورئ آیت نمبر 15 ورپسې یو دو پانی واړوي آیت نمبر 15 اخیر سره وګورئ قد جاءکم الله نور یقین راغلی تاسو ته درنا کتاب رڼا وکتاب مبین وو دې ته تفسیری یعنی کتاب واضح نور څه شی دی کتاب مبین یهدی بلا بریلیان وای نور مراد نبی اسلام دی کتاب نه مراد قرآن دی خلاص تا خبره بیا یهدی به څه معنا شو بیا خو یهدی به ما پکارو لار غی پر دوار باندې الله نه یهدی به مطلب چې نور قرآن دی دا و تفسیر دی او و تفسیر دی لکه سورۃ هجر غیر خیر دی و تفسیریا چودوا پارا رمبے ات سور سے ہجر گور الف لام را تلک ات الکتاب دا اتنا د کامل کتاب دی و قران مبین اور قران خکارا زما کتاب جدا دے قران جدا دے نا دا اتنا د کامل کتاب یعنی د قران کار دی تا و تفسیری وئی یعنی د قران کار دارن کی صورت ہے نہ مل گور تا سو صورت نہ مل رمبے ات التم د کسان تے قال تک کتاب رسو کرے قرآن مخ کرے تو آسین تلکات القرآن داتن قرآن دی و کتاب یعنی کتاب وازن دا وہ تفسیر تفسیریا دانے جو قرآن جدا دے کتاب جدا دے و قرآن تا پہ یو ایسیت وی چی دا لستو کتاب دے ا کتاب تا پہ بیل ایسیت وی چی پہ لوح محفوظ کی لکھ دے یا بطور مکتوب تا تراغل دے وہ آشین دارنگی صورت ہے حدید گرئی صورت حدید وای تفسیریا آیت نمبر 25 گرئی لقد ارسلنا رسلنا فدایترا لگلی منگا پیغمبران پر بالبینات پوادی او دلائل سره وان درنا معمول کتاب ارایلو مونږه تر کتاب نه ول میزان یعنی د ټول کتاب دا نه چې میزان تر به سره لګلو نه د ایمان د ټول کتاب نه د دا وایي تفسیر یعنی د ایمان د ټول کتاب نه دار اندل ته ما سورته مائده کې هم دا لقد جاءکم نور و کتاب مبین فتاکتر آگلے تاوتا من اللہ دارلانا نور رنا یعنی کتاب قواد نور یا حدیب اللہ گور بھی لا رکھئی پدی رنا سرا اللہ منع چاہتا اتبا ردوانو چتابی شدہ اللہ درزا اصلاح دنیت چی پسہی نیت و تکین آستا اغتا اللہ پدی بان لا رکھئی سب اللہ السلامی پترب دلاروں دبچاؤ بانی بچاؤ تا بیرہ دنیا و خیرت کے نو نور په معنا د قران کې نو سمات او د للمتقین رڼا ده د پاره د موحدینو متبع د سنتو دا معنا شو متقین معنا او تاسو ورکه نو ځکه یو افریدو هغه ته تاو د متقی سمانره نو چا وته وی چې متقی هغه چاته وی چې یو سړی یو په کوټه کې وتره وخته باندې شي اټول شپ دې شي او دې هغه ته ونه ګوري کته ګورم او خا خا خا لک یعنی اجرو ها یعنی اجرو نه نه اجرو نه نو دایما اجرو ته دا کوئی بوت وای کته کته به ګوري ته چاپ نه بچا خو کې نه چاپ بدو کی دا متقی نه ده او بکر سیدی متقی وکنه نو چې هغه زکات نور کوئی قسم دی والله لو قاتلنهم زبدی سر جنگ کوم چې تر کومه سر پر سټ پروتی عمر فاروق متقی وکنو چې تور به راوېستا متقی دې ته نوې جلې په بدو نه خفکیږي اور ته باندې سر شړی دا متقی دا هو جوړو دی متقی هغه چې په بدو باندې بد ګڼي په خو باندې ګڼي دا مان را چې یو تړ شرک چې د بشي سد صاحب اکرام څنګه لګ دای سی په ابو تخانو کنو د سورۃ فتح وګور دا دشته 20 انفاره اخیرا تو ګورې سورۃ فتح محمد رسول الله محمد رسول الله رسول دی والذین معه آکر چې د سره ملګری صاحب کرام اشد اور کفار سختی کوم کې په کافرانو باندې کافر سخت بدی شو رحما او بینما نرم دی په خپل منځ کې دک متقینو کنو صاحب اشد اور کفار سختی کوم کې په کافرانو باندې رحما او بینما نرم دی په خپل منځ کې د متقین دی چې کافر به بدشي او متقی به خوخی دا مومن به خوخی نو دلل متقین مضبوطیا دا د فرد موحدین او متبد سنتو دارنګي رڼا دا د فرد موحدین او د متبد سنتو او د موحدین او د صفات کې ګلګو الذین موحدین متبد سنت آ کتان دی یؤمنون بالغیب چې مارړي په غیب باندې غیب څه ته وایي امام راغب اسفانی معنی کوي ما غاب عن الخواص اخواص خمسه چې کمی د انسان چې هغه سترګې دي غوږونه دي لاسونه دي خوله ده اپو ده چې نه په سترګو باندې ویني نه په غوږونو باندې اواز اوري نه په لاسونو مسکول شي نه په ژبه باندې چکول شي پوهشه نو نه په پو ده باندې په بوی پوهېږي اغه شی ما غاب اغه شی چې پټوي د خواته خمسونه اوس مفسرین دی راکې د دې مصداقات ذکر کړي سو کوئی د غیب نه مراد الله دی الله لیدل نه دی نه لیدل دی نه محسوس کړی دی نه په بوی پوه شي دی نه په جبا باندې اده په ایمان راوړ دی بعد وایي چې د غیب نه مراد فرښتي دی لکه په دغه فرښتي مؤمنان نه لیدل دي نی په لاس نه په سترګو نه په پودا نه په خولې نه په غوږونو د ایوا دی اورېدلې لیکن ایمان ته ځنګ شته دارنګې بعد وایي چې قیامت قیامت لاندې راغله یعنی موږ غیب دته ا دې په ایمان راوړل دي اباد وایي د غیب او مراد چې کوم نبی علی اسلام دی لکه رستو نبی اسلام نه رستو کوم مخلوق دی موږ چیو نو موږ نبی اسلام نه لیدل کنه نه لیدلې نه مخصوص کړلې او نه په بوی باندې موږ کوی شو امن په ایمان راوړې اباد وایي په جنت او په دوزخ بعد وایي جنت او دوزخ دې نه مراد دي او ګورئ کوسته نه پوهه سره وایي چې په دې کې د مفسرو اختلاف دی دا اختلاف دی یی نه پوهه سره وایي چې ګورئ یو وایي چې الله بل وایي چې فرښتې بل وایي چې قران بل وایي چې پیغمبر بل وایي چې جنت بل وایي دوزخ بل وایي قیامت اختلاف دی کنه په ظاهر خدا څوک وای نه پوهه سره کوم چې پوهه نه وای چې نه نه نه دا ار یو جدا جدا تعبیر ذکر کړی دی د غیب او جدا جدا تعبیر دی یو تعبیر ذکر کړه الله بل تعبیر ذکر کړه غیب او تعبیر غیب نه تعبیر وکړه قیامت سره بل د کیساب دی د فقهاو منځ کې د امامانو منځ کې د امامانو منځ کې اختلاف نشته به ته پوهېږي نه ته جاهل ته پوهېږي دا غي مس کې اختلاف نشته هر یو په سنت باندې ولاړ دی خو یو د پیغمبر صاحب یو طریقه راوغستا وی دا بهتره او دا بل جایز دا بل وای نه دا بهتره دا بل جایز دا بل وای نه دا بهتره دا جایز دا بل وای نه دا ادا نشته د پاره دا د دې لپاره چې نبی اسلام هر یو عمل چغی کړی دی چې هغه په دنیا کې تر قیامت پورې دا شرط پات شي. اے نبی علیہ السلام، هغه یو عمل الله ته ډېر محبوب دی چې هغه الله دا تنظیم وکړ چې سلور فقها الله پاک مقرر کړ په خپل حکمت سره چې پیغمبر ته هر یو عمل په دنیا کې هر وخت کیږي. کتش د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک نو باندې موږ نه کول کنه، موږ نه کوو. نو نبی اسلام دا سنت به د ځمکې نه ختم شو، نو الله ته نو منظور تیر ختم شي، نو الله نور له توفیق ورکړه امام شافعی دی له. نو هغه وای نه رفل بهتر دی دا بل چې کوم نه جایز دی. دارنګ امین بل جار موږ نه کوو، نو دا سنت به نبی اسلام پاتې شو. اگر چې موږ وای چې نبی اسلام کړو د فرض تعلیم، دا خو موږ توجیه کوو، خو نبی اسلام کړی خوده کنه. د دې وجنه موږ چا سره په دې مسله کې بحث نه کوو. کته وای چې رپلې موږ به چې اوسه موږ منو نو موږ په کیسه لږه باس کوو. امین په لجار کې موږ سره باس کوو بده به تر او د جایز خبره. نو موږ خو موږ هغه مسله کوو چې پای کې جایز نه جایز، لکه شرک او توحید دی او بدعت او سنت دی. نو دا شی موږ مخکې کړی دی او دغه موږ ستو کړی دی، دغه ته ضرورت نشته. نو دغه خلکو لګي نو په دغه طریقو کې خلک مبتلا کی دغه اصل مسلې نه واړی. بای که ته پوه شوې په دې باندې چې هر یو فقیر چې کوم دی هغه سره دلیل دی، هغه بی دلیل خبره نه کړي، نو ستا جګړه ته خبره ختمه شوه. څه نه به جګړه کوي اوس که ته داسې یو ملک کې چې هلته مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله ته پیدا په داسې ملک کې، نو هلته کې هغه طریقه باندې لګیا که نه چېرته طریقې د اجتهاد ته رسېدلې. که ته درجې د اجتهاد درجې د اجتهاد پېژنه اجتهاد چې د سلور فقهاو د سلور فقهاو فقه ته یادی او تا ته کم از کم یو زر احادیث خوم یادی کنه سندن او متن، نو دک فقیه دی بیا. نو ته فقیه تا ته زر احادیث یادی او تا سلور فقه یادی دی، نو که ته مجتهد یې نو ته په خپل اجتهاد خبره کول. خو که تا له د حدیث باندې نه درجه حدیث ته وایي او ته وایي چې نه زه خو په حدیث عمل کوم، حدیث پېژنې اهلی حدیث ادا اهلی حدیث فرقه وه داوه مخکې دا سلور جماعتونه هو کنه دا ټول اهل حق دي. د جما د مسلمانانو اجماع ټول په دې باندې دا چې دا اهل حق دي ټول سلور واړه. ټیک ده پکې منځ کې ګمران لکه بریلیان بل بل بل پیدا شي دي پکې دیوبندیانو کې بعد اخیری غلط، خو مطلق خدا نشو لکه چې دیوبندیان غلط دي یا علی دغه انفیان غلط دي. شته په دا ګمراهو اصلاح وکړه کنه. خدا هم اجدا نه پی مسلک ټول ګډوډه چې نه دا غلط دی تقلید شرک دی. واش دا سلور جماعتونه حق دی په دې ټول امت اجماع دا دیار د سو کال په دې باندې اجماع او د امت چې دا حق دی. اوس یو نیم سل کال مخکې یو جماعت پیدا شي یو دا غلط دی، نو د دې خلکو دا مخکې دا دیار د سو کال ټول په غلط روان شو. دا ډېر سو کار ټول خلک په غلط روانو ته اوس ټیکې پوه شم. اتل کې دی یا خو جاهل دی او یا دی پوه نه دی. نو که پوه دی راشي کینی علاج به شو، او که نه دغه چې جاهل دی او که د دین دی نو دغه علاج به څوک نشي کولی. لکه دې دی کې د غیب و مصداقات جدا جدا ذکر کړی دي یو پتر. نو دانش د ایمان کې اختلاف دی. یو ابن بالغیب ایمان رای پا غیب وان اللہ لیدل نه ده ایمان فیده، پیغمبر لیدل نه ایمان فیده، قرآن لا پورا ویل نه ده ایمان فیده، دارن قیامت لیدل نه ده ایمان فیده، فرشتي لیدل نه ایمان فیده. چاو ده اللہ مخلوق ده، نو نور ده اللہ پیدا کری گناه نبش دی گناه نشی کوله. دارن که پیغمبران لیدل نه ده من پی ایمان راوڑه ده، جنت دوزخ من لیدل نه ده من پی ایمان راوڑه. ٹھیک شو یو مانو دا شو یو بشه قرآن مانا کولا اگه بای ایمان داری پدی بانی چه غیب صفت دا اللہ ده. ایمان داری پدی بانی چه غیب صفت صرف و صرف دا اللہ دا مانا دوی ما دام تیک دا دا یو خو آم مانا دا کنه منگ چو کرا او دا شهر قرآن مانا هم دا پدی که دا خیدی دا اصلاح دا پرا بهترین دا غده چه بل سو کالیم الغیب نیشته او باقی بانی بی آیتون بیارارو دا چه قل لا اعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سوره النمل آيات نمبر 65 قل لا اعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وانا فيجي ادو چسبانو زبکو کی دی پغیب باندې الا الله بدلانا آيات نمبر 65 سوره النمل پار نمبر 20 دارنگی لہو غیب السماوات والارض خاص دی اللہ لا علم دا غیب دا اسمان از مکو دا دارنگی وائندہو مفات الغیب خاص دی اللہ سا چابیان دا غیب دی خاص دی اللہ لا چابیان دا غیب دی بچہ سا نشتے دا پیغمبر نہ پی گئی کہ قل لا اقول لکم عندی خزان اللہ ولا علم الغیب ظالم الغیب نیما سورت انعام 50 نو یو مانا یؤمنون بالغیب ایمان رو پا دیوان دی کہ غیب صفت صرف و صرف دا اللہ دے دا مانا شو دا دی شیخ بانا وا اولو مانا ایمان آم آمان گو کرا نو پا غیر رد نیکر اگر خمان را خدا دویم هم جایز ده که سره که نو کوله چی یو صفت ده که پا غیب ایمان وی دویم صفت و یقیمون صلاتا او جاری که منزه یروی جون صلات مانا که یقیم از بعد خلق وی قائمه ادره موزه ادرال ادرال خو مطلب داده پا آقا شاو کی چه دقیقی چه او دا پیاله ده دیگه جیتم شه ده بده ما او درولا لیکن موز ده موز خود جسم نیشته نو او اصلا گو درو دا اصل که محاوره ده عربو را یا سرش با محاوره نپیگه با معنی نشی پویده لکه عربوی قامت سوق قامت سوق نسا معنی بازار ادره ده اگر ده قیام معنی ده گرم شد گرم شد بازار قامت سوق بازار گرم شد یعنی امودرب ده خلق شروع شد بازار گرم شد دا معنی ده چه ادره ده بازار وشه لکستون چه بارا سیو سرده چه جا البردو یخنی را لکم کم دن را آو یراغ لیخنی یوش پی پا کالام کوا نو بلی من گوری ترار تولا نو بلی که مردان ترار کن پا بلی که بیخور ترار دست شو ننا جا البردو گوری ده فعل مانا متعلق دایی ده مفعول بگره اوز که مفعول چه کم ده ده مفعول ده حالت مطابق مانا که اوس لقد قیام دا معنا اوس قام زیدون وای نو ماده زید ادری هغه که ته ادری دو تاکل شته لیکن تو چې قامت صلات نو مو درې د موسا ګودریږي دا نو تو چې جا زیدون زید راغه انتقل من مکان الى مکان حتا وصلا جا زیدون راغه د څه معنا انتقل من مکان الى مکان حتا وصلا دیو یو دانه بل دا قدم په قدم راته را ورسید لکه تو چې جال بردو نو ته یخنی را روان قدم په قدم روان را نه نه دی دا کې جا معنا ښکارا شو کله کله حاصل معنا سره اخلي جال بردو یې ښکارا شو اخلي سو معنا خلکو کوټو نه واچول خلکو ګلو بندو نه واچول خلکو ساده نو تاو کړ شړای راوته برستې راوته نو ښکارا شو اخلي نو دا کرانګي یقیمون صلات معنی یروجون صلات جاری کئی موز بعد خلق دا معنی کئی وی پابندی کئی دا موز دا معنی هم ٹھیک نا دا معنی ٹھیک نا ولی دا خو صیغه دا جمع راوڑی دا اول دا قرآن دا خلاف دا معنی دا واقعی نا خلاف دا وشی قرآن کریم خو اگر لسورتا ها اگر د متقی صفات ذکر کړی کنا نو آیت نمبر 132 وګورئ شپاړسمې سپارې اخیری مخه و امر اهلک بالصلاه او حکم کو خپل اهل ته خپل تابعدار ده بالصلاه په مونځ باندې دا غره په خپل کو ده د قران خلاف نه خپل به هم کې بل تابع وای و صبر علیا اخق لک شپ دې مونځ باندې په خپل ومه نو دی را که یقیمون صلات جاری کئی موز پخ پلیم کئی لکه ده کور مشری پا بچو کئی پخده کئی آقا بس سڑی چی ده پاس دی موز ده خده پا ده پسکاونا پرتی آنا بیلما ده اب یار پاس یا دل چای پا خیدل دوڑای پا دی باقا دوڑای اگا چای خوریا بس سڑی آقا بس خده چی ده پاس دی موز بکر خان بیا پا بیلما ده پروتی ده بس خده پا کار را چی ده نبی اسلام بایی حق ده آقا ده خسړیا غده چې شپې پاتې نیمه شپه کې او پاتې او دسو کې خپل خزم پاتې نو کنه پاتې دانش لوړ او توځه بلکې نبی اسلام وایي او په درالې د پاده کې وشین دا شانته نو که په ناسواری وشین د لابوته د مات لا ککړي هغه دا به دم او جنه په قران پوئږي نه به چې ادم اخر خو کړ نو پابسي خخ خخ خسړی هغه دی چې خپلم پاتې دي شپې او خپل خد خپل بچی پاتې د تهجد په پاتې نه دا خسړی دی ځکه دې بچو ته به رستو بیا پته ولې دې کې سور फायदा مونږ بچ دې فاتو الله دې ډیر ګوري دل به ماته به غنه ما به غوونه زه اوس مو مکه زګه زه اوس تر باندې کوم مونږ لا هغه چې مونږ ځان مشران کړی دي نو چې مونږ به پاتول دې به ګوري دل نو اوس په خپل پاتې الحمدلله واشه دا بیا خوان واخلی د پاتې دو ا چې دوی نه خیر معشوم دې اما شوم د خیر چې لوشي بیا بو کی زمنګ مور الله دی وخی هغه د هغه بدن خودم کلار خودم پیدا کلار و می جمعه تا دا ومنګ هو با ټول شپه ګرځیدو نو مور به می د الک پادو فکر نه تر نه چې لوشي کای باغی به د مو کو ګره پایسو نو کلار به نه کای با هغه نو پوی غری پدار د ما پیو کی نو غدا شانو دو مونږ ته چا چل خولو واشه نو مونږ خو پوی مونږ خپل بچی کما شومان ټول پاتې پاتې الکا فاسه دو وخت فاسه کله موږ په ګوډه باج انسانانو زدانه چې موږ نه غوږ بس په دې وړي کې اکثر موږ نه کدا کیږي په کې شپې او د شپې په دل قران ورل په کار دي دا نبی اسلام وایي چې خه خاون هغه چې شپې پاتې خپلم او د تو کې خپل خدام پاتې خپل بچي پاتې ان کنه پات شو شو ته دی کی او خه خدا هغه را خه خدا هغه را چې د شپې پاتې او د تو کې خپل خوان پاتې کنه به شو ته دی کی د پات خپل بچي دی پاتې نو خپل بچي به هغه او متقین او فرزګاران بشي یقیمون نو هغه به خپل بچي پاتې ته د مرغان ته وګوري کنه د دې باغ نه مخ کې را پاتې خپل بچي ټول پاتې یندا فطرت دې د باغ نه مخ کې پاتې دا فطرت دې او د بانک سره ودکیږي دا فطرت د خلاف خبره کم خلک چې د بانک په وخت ودکیږي به غټیږي یک به چربی زیاتیږي یک ته بلډ پریشر وي هغه ته به شوګر وي ته به قسمه کده بیمار راځي او کم خلک چې د بانک نه مخکې پاتې ان شاء الله دغه بدن هم بدیداری دای بس ترګم ټیکی دای به غاخونم ټیکی دای به خېټم ټیکی دای به ارز ټیکی به ان شاء الله ټول وخت ځوانان دي او کم سړی چې د بانک نه رسته ود پاتې کیږي دای به ځوان ځوان کې بوډا کیږي صاحب پکې نه پړسمن پړسمن به نو دا وختي په نبی اسلام زما د عمر خیر په وختي پاتې دو کړي زما د عمر خیر په وختي پاتې دو کړي او نبی اسلام وايي کله چې اذان وشو بیا مو د کیږي بلکې اذان نه مخکرا پاتې ابن عباس رضی الله عنه خپل چې په هغه ورځ به کوم ماشوم پیدا شوه به د بانک نه بعد به بیا خوب ته نه پرې خدا نه دی به وشي ځکه کم سړی چې د بانک نه رښتو د کیږي د درې د خدای پاک برکت نه چې نه خبره کم سړی چې وختي پاتې د د پرد کې برکت دي کم سړی چې نا وخت پرودي د پرد کې برکت نه وردا نوټ کې ځان سره ایس برکت به پرد کې په بدن کې په مال کې ایس کې به برکت دي نو جاری کوي موضوع په خپل هم کوي او بل تم کوي بل تم وایي د مؤمنانو صفات دا ذکر کوي لکه سورت نور وګورئ تاسو آیت نمبر 5 باندې سورة النور آيات نمبر 55 وعد الله الذين آمنوا وعد كذا الله آكذا چیمان رسانا عمل کرنے لا سخلفنهم فی الارض خام خواب پاتی بکی دی پزما کی خلیفہ بکی لگتن چی پاتی کرو آکذا چی مکی دی نو آخام خواب مضبوط بکی دی لدین دی آقا دی ارف و ظالم چی پتن کرے دی دبارا ولی بعد دیلان ام من بار خوفی نو اب خام خواب بدل بکی دی پت دیار دی نو فرد دیار دینا امنن امن یا عبدوننی زمائی عبادت بکی مزون بکی روجی بنیسی لا شرکو نبیشی ایس ازار بنگدائی ماتر شی او چاچی کپر کپر دینا دا کتان دیدی فاتقان واقعی مصالح جاری کئی موز واتو زکات ورکی زکات واتیو رسول اللہ لکن ترحمون دارنگی صورت فرقان ورد مومنان صفات چی دکر کئی صورت مومنون مومنون رنبی سر فرقان نا قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان الذين اغا مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چی دی دی پخپل منزون کی ریدون کی دالانا خاشعون خشوع در کئی وہ سکون په صلات معنا کوي یو معنا کې لار پاونه ایدی په صلات لا تون ما تون نو چته رو چته وخت والذین آکتان دی هم ان لغو مردون چې دی دی د هر یو باطل نه مخړون کی آکتان یم له زکات پالون چې دی دی د زکات کار کوون کی آکتان یم له پروجم حافظون چې دی دی د خپل عورتونو حفاظت کوون کی مگر په بی بیانو دی باندې اپا ما چې مالکان له دوی فینوم غیر معلومین نو دی په دې کې ملامتا پامنه تا اورا ذالکا چا چولټو سیوا دینا نو دا کرن دی دی هادون ولذینا کتان هم له امات وعد راون چې د خپل امانت د خپل وادو لیاس کوم کری ولذم ولا صلوات اند ته بیا را آ کتان چې د خپل مونږ نو باندې فه یو حافظون عبادت کوم کی نو لایکم الوارثون دا کرن اون دی دی غتون کې جن الذين كذان يرثون الفردوس هم فيها خالدون جنت فردوس بلار شي دلته دو مؤمنان صفات ذکر کړي مال لګول مال بلګه خانه نو یقیم موز بکه مال دو دوار بلگه یقیمون صلاتا اجر کیمون حدیث کرا دی چه الفرق بین الکفر والاسلام دی اسلام دو ترک صلات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یعنی د ایمان او د کفر ومنځ کې فرق څه شته هغه د موس پر خودل دی نو چې موس نه کړم کافر نو خو لیکن دا عمل کافر دی کافر موس نه کوي کنه نو چې مسلمان موس نه کوي دا بس مسلمان دی موس به کوي واسه چې موس نه کوي مسلمان دی موږ ته کافر نو د نور امامانو مسلک دا دی درو چې وای امام شافعی امام مالک ا امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه وای چې سره موږ نه کوي قصدا نه دی وجه لشي کافر او تاغه نوې خود واجب القتل زکه چې دی موږ نه کوي د دې موږ نه کول نه حسد په ټول مسلمانان باندې راځي انده ختمول پکار دي کافر نه دی خود د دې موږ نه کول نه حسد ډور ډیر دی چې په ټول مسلمانانو باندې د نوزت چې په یو علاقه یو بیلماز سړی په هغه ټول علاقه باندې یو قسمه مصیبت دغه دوه کاغې به هغه په کار دا چې هغه ته وای کنه چې په موږ راوړی خو په کوم ځوانې صحیح موږ غره دارنګې الصلات و عماد الدین یو روایت کرا دی موږ د دین ستنه را لکه د دې امارت ستنه دی دا کدا ستنه تلر کدا امارت را غردیږي دا کرنګ کموز دې صحیح نه کړ نیمارت به ختم شي چې موږ صحیح نه کړو موږ په معنا نه پوهیږي چې که سوای پیغام باندې عمل نشته دا اسلام باندې مکمل ور دیږي الصلات و عباد الدین دی وای دین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه به ان اهم امورکم عندي الصلاه زما په دې باندې ساده ټول نه په ټول کارو کې د ټول نه اهم کار چې موږ هغه موږ دې ان اهم امورکم عندي الصلاه استاد په ټولو کارو کې ماته اهم کار ټول کارونه هغه موږ دې کاری واش چې من حفظ عليها وحافظ عليها چا چې په دې موږ دې موږ عبادت کوو په دې نه غبانی وکړه نو حفظ دینه د خپل د خپل دین حفاظت وکړه ومن ضيعها او چا چې خپل موږ ضایع کړ هو لما سواها ازع نو دې چې دې د نور کارونه غټول ځای کې دن کې دي د نو لکه تاسو ګورئ کم سره چې موږ نه کوي نه به د مور خپل حقوق څه ادا کی او د ګاونډي حقوق څه ادا کی هغه به د ظالم لاس څو دي یا به د مظلوم امداد څو کی هغه د فقیر امداد څو کی هغه ملګرتیا چا تر څو کی چې موږ نه کوي یا موږ کوي ورچا پزې کوي موږ ځکه دام دي کنه چرچا پزې کوي نو هغه وس تاسو ګورئ کوم سره چې ارچا په دې موسکای دا غټولې معاملې بروانی رونو سره به معاملې روانی ګورډیان سره به روانی شراکت سره به روانی کله چې افسر نه به ټول تنګي تاسو ګورئ خیر دی کوم سره چې صحیح موسکای بدعتیان او مشرکان بس نه کوي دا غټول کارونه به ټیکي واشه الصلات و عماد الدین دارنګه اثرات و معراج المؤمن اگر چې د روایت زوب دی خود د فرض ترغیب جایز دی الصلات و معراج المؤمن موس چې کوم د مؤمن معراج دی د دې معنا دا کله چې نبی صاحب معراج ته تلو نو الله تعالی ته خبرې کړې مضمون ټیک دی الله تعالی الته خبر کړی عرش رفا کې نو چې مؤمن کړو دريږي اره الله اکبر نو دیم الله تعالی خبر شروع کی کنه چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نو الله تعالی خبري الصلات و معراج المؤمن د دې وجه نه ده عبدالرحمن بابا غشیر چې دا غي تعویل اوس بده کې خه کې دی شي چې وایي چې په یو قدم تر عرش پوره سي مالیدلې رفتار درمشانو نو د دې حدیث پر وړاندې دا تعویل کې دی شي خو مزیدار چې په یو قدم تر عرش پوره سي مالیدلې رفتار درمشان زمانہ یعنی دا غ مؤمن مست چې یو سره واحد مؤمن او هغه وایي الله اکبر نو دې ډایرک د درابطه جوړ شو عرش سره دا الله سره خبر شو صاحب دار سره دا نه جلد قدم والی ور تکی کی دی دا دو یو درویشم نشته دا به کوم درویش نبی اسلام هم په یو قدم ملته نه تله نبی اسلام خو په بوراک باندې تله مکین تر بیت المقدس پورې ا د بیت المقدس نه په سیړای باندې تله برا یو اسمان ته بیا بلتا اخو حدیث کشته چې دروازه کې به جبرئیل علیه السلام आवाज وکور کولا وکي ای به څوک به د جبرئیل نو وي بل څوک دی راته محمد اسلام دی نو په یو قدم خو نشه انا کوم درویش نبی اسلام نو چت دی بل نبی اسلام خو د مکینه مدینه نه په یو قدم نه ته دی په غار څور کې دریش په پټ تیر کړی بیا په لار پټ پټ تله سورہ ذکر تللې نن راغی مطلب هم ده کده عبدالرحمن بابا اشاره کوي هغه مزګودار چې عقیدتاً سمو او عملاً ده سنت مطابقو ده چوی اللہ اکبر ده ڈاریک صاحب عرش سر ده رابطه قائمه ده چی ده چوی سبحانه کلامون اللہ ده خبره وری ده چوی و بحمده که تبارکه متعال عجده که لا غیر ده چوی اعوذ بالله بسم الله گنا الحمدلله اللہ ده خبره وری ادر جواب بر کئی باقی ده نمود و جاری کول مانا دادا چی پخ پلیم که و بلتا بیم که و صحیح ارکان سره که صحیح او د سره کې په صحیح ځای په صفا ځای کې او صحیح صفا سړی په ځای کې دی وای جانی پاکه بدن پاک او ځای پاک ابه کې دولاړ مخ دولاړ پلیت اته دا امام چې موږ غرګو دا نماینده به ګورې لکه شرکتان یو بادشاہ لدی یا دیش کتان بادشاہ لدی یو کس نماینده مقرر کی کنه اوس موږ شرکتان زو نو شریف لا مثلا مثال وام امنګ ځان تر بوزو عمران خان کنه چې هغه بدن خبره به موږ فری وي تختې دا زموږ دشمن تا تر مخې کړي نو چې مشرک د الله دوست ک دشمن دی نو چې دا هغه دا غري چې پیران حاضر نادری مشکل کوي هغه مخې ته ولاړ دی انداغه هغه موز بس الله قبول به شي روښې دا خدای ته ګنده سره مخې ته کړي دی پلیت انما المشركون نجس او پلیت دی یا بی د دې پیغمبر دشمن دی اما که ته ولار دی او تا ما که تا کړ دی هغه ستا نماینده دی الله تا ها دکه چې امام من کا له امام فقرات الامام له قرات چې چا امام دی امام قرات دی مقتدی پر رکن و ال امام زامن امام امام زامن دی چې دې امام مو زنه ستا کیږي ټول پلیت سره مخ ته کې نو چې پلیت په زور رهږي زای پاک خجمات پاک شو کپڑی پاک رب دیگر بادان پاک شو آج پیا بزولار ہے اف پلی تا مشرک دے یا بیدتی دے وی مدر چا پسی کی زدتی کور پسی تی کوا منگ اونو کور پسی تا نمان کوا ما کوئی ہزا چا پسی کنو سنگا باری ما من خوزان لکر تور مر امن خوزان لکو دی جمعی موز من بیادان لکو نمان نمی که دا کابودی پسی ما نمی دی خواد آخر نخدا مولا دادار آکد چ کله چا غیرت کړ دې الله پاک غلب یا زګنو ور کړ دې بدعتیان او زمو موز نه کو ټیک داسه موزه کم چر د کړي بمخ کې نه نه پوهه دوی چې کله پوه شه بیا باندې کړ بدعتی پسې او کګر اول خود کوم نه حکومت وګي دا خده ورس بده کوم چې پته ولې دې بیا راړو مامن دا نه شه د پز موز نه کی نور بلا ګناونه زمون غرین دا موز ولې خراب کو خپل ولې کې بدعتی دین فروشه پسې نو جاری کول لموز داری چه خپلیم کهی پا بلیم کهی گرده دای که نکهی گرده سڑی پسیم نکهی ویقیمون سلاتا او جاری کهی منز و امیم ما او دادرین سیبن او بعد را امالنا رادک نام چه مگور کردی تا یون فیقون خرج که یه پلار دالا که درم دا چه مال با لگی چه مال نلگی گورا چه موز نجاری کهی دا متقی نده نو که بریدی خریلی او سادری در سر نتاو کردی او سرگی تورگی کتا کردی تبا تا متقیوه چی موز نجاری کئی؟ نا خدا موزم جاری کئی او خو لیکن مال نه لګی په دین باندې په دین مال نه لګی خدا متقی دی مال بلګی الا متقی کېږي نو چې یو څړې په مال غټي نه متقی دی دا جدا خبره یو سره مې عجز دی غریب ته سره دادو که بالکل او کاغه وای چې نه مال په دین باندې راکې دا متقی دی په دین د غټ شهره د غریبای د وجب ورکې ولا بالکل مولوی صاحب غریب دی ورکاله یو بل مسلمان دی غریب دی بالکل امداد وته روکا مال خو بلګې کنه په چا به لګ په غریبانه به لګې نو که مولوی صاحب غریب دی بالکل ور ورکا لیکن کاغه مالدار دی هغه او مالدار دی غریب دی او چې مال به راکېله به د موسکوم نو انما الاعمال بالنیات د اعمال در مدار د قبولیت پته په نیتونه دی دا نیت خو د پیسو دا نیت خدا الله رضا نو که دا غد نیت دا الله رضا نو او پودی بغه په اوس پیسې غوخته باندې ولا جوړ کړی وی وایره مو امام بس خورینو سبا خدا الله باندې دی الله بولور کوي تا تر څه فکر دی او که سره څه فکر دی دا الله باندې الله پیدا کړ تا بولور کوي اوس کاغه دا الله درزار پر امامتی کوي مخه تا خدای پاک باغه د لوګي نه نمړی په دې مسلمانانو کې به الله ته پیدا کی شي بزی ای بوله کور ته ورچې واخلا دا بسې چې مال په پیسې راکېله به د امامت کوم دا بسې عزتي چې یو مسلمان ته په دغه سړی غریب دی او ماته امامت کوي غریب دی نو په بالکل به ولا وړي خو کاغو چې مال راکغله مور کو بیا بلکې قران خو د متقین صفات ذکر کړي امین ما ویلې مین ما ټول نه دی ویلې بعد دا هغه مال نه اره په رزق راوړلې و مم ما اته نه رزق راوړلې ځکه رزق هر سړی خوري که غریب دی هم خوري او که مالدار دی مطلب چې نور ته دی دا ډوډۍ که منا ساته یو ډوډۍ دې پیدا کړې ده چا نن راوړې یو ډوډۍ تا ده نو دې کې نیمه بل فقیر له ورکا ورکې مولا ته ما تا کر هیڅ نشته یو ډوډۍ له چا راوړې ده ها دغه یو ډوډۍ چې کوم دی فقیر راغله نیمه کني ما غل ورکې نیمه ته وخره واشه داری د کدی وجه چې یو څړې دا ونه چې د وسور کومه غریب د لګې لګې کنه مالدار رډې ری به لګې حدیث کې را دي نبی اسلام وایي سخی سړې چې دا الله ته نږدې دی جنت ته نږدې دی خلکو ته نږدې دی جهنم نه لري سخی سړې الله ته نږدې دی جنت ته نږدې دی او خلکو ته نږدې نه خلکو خوخي سخی سړې دار چې خوخي کنه او د جهنم نه لري او بخیل سړی د الله نه لري د الله بدشيانه د جنت نه لري دی او د خلکو له خلکو بدشي بخیل سړی کنه او جهنم ته دز دی دا خو یو جمله شو دا بل جمله نبی اسلام فرمایو الله پاک فرمایي چې جاهل سخی الله ته محبوب دی د هغه عالم نه جګه بخیل وي چې په دین مال نه لګي یعنی اگر جاہل چی پہ ایس نہ پوئی گی خو مال لگئی دا دا اللہ خوخ دیں اگر اللہ مال تا تو گوری کنا کم خلق چی پہ دین مال لگئی جاہلان دی اللہ مال دی رہی لیکن مولا لے دی رہی اگر اللہ خوخ نہ دے دا اللہ بدشی اگر جاہل چی مال لگئی اللہ مال زیادتی لیکن اگر خلا گول تا اگر مال براکے الګه چې چاله دا ډوډۍ ضرورې ده د نیمه کدیمه توغره نیمه بل ورکه ته د ګوره بل ورته الله الله دوه ډوډۍ درکې دا نوٹ کړم سره نن دلې او سړی یو ډوډۍ راوړې ده نو تی نیمه کدیمه غریب دور کدیمه توغره خیر نه پړېږي بلو کې نه دا نیمه توغره ته ګوره سبا و دوه ډوډۍ راړې نو چې دوه له توغره یو غریب دور کې او توغره نو بل بل سلور الله راړې دا ته ګوره دا قانون دی سلور بل راړې دا قانون دی دا خو غبل یو واقع مې کته یو سړی و یو خدوا نو غسړی به هیڅ کار نه کوم نو سګټه نو خدیب خدای بیم کندله کندله چې دا استاد وځي تاسو پیره اخدې ډیر نه کا خدوا نو هغه کوي ورځ ډوډ دیو ډوډای وړو ورکه دی وی ډوډای نو هغه ته ډوډای پاکړه خپل نو خور درز به صبر خدای اکثر صبر کوي نو سړی لیکي خدا دی کی چا ورته کو چې لاړ نو سړی ډیر غریب خسته حال له خراب حال کړي وی بی بی ډوډه دی سوچو ک چې کدل ډوډه ورکو مخان میرا اسی ما تکدل وینا کوي خو خبر می زده خو بیا ډه سوچ کړ چې زار په دار څه چوي نا غتل غو ډوډه غ فقیر لور کړه سړی چې راغله نو سړی ډوډه دی او ته ډوډه خدا نه غوته ستا دا زستا دوګم کندله وینا کول هغه ته ګوره خیر کندله وینا مکو خدای موږ کم نه راکای دا ګوره یو ډوړای به مال بنتا فقیر لور دی کوی ور وټه کید دی کوی ور وټه کید نو دې بهر لاندې وسړی خدای ډوړای دی نو دې لور کړي د چیرال دا قاتل ډوړای وی نو خدای ته تل خدای ته دا کم دی اته ډوړای وی اته ډوړای وی وی دا کم دی انا غوته وی څنګه وی تا دا کمی ورش ہوتا ہے دین ڈوڑ ڈوڑائی کمی دی چا دل دے اگتے ویلی دی نا وقت چا او دا لسوی بایی خدا دور اگر دایتو فکران ویران نو وقتی نو چرا نو خدی تیش دا تا سر پتاو لگیا چی دا لسوی اگیوی دا اللہ وادا کر چی او پلس ورکو ما یو پلس ورکو ما نو دا ما دا یقین چا اللہ من لیو پلس ورکو نو چی سو کورکی اللہ یو پلس یو پشل یو پسل یو پا وسا و یو پا سوار رسا و یو پا زر سو سو زر بان ورکی اللہ مال با لگی نو چې انفاق نه کوي دا سره متقی دی دا د متقی متقی چې مال لګی خیر غریب دې لګ دې لګی ابل خبره ته چې په یو غریب باندې لګی دا د غریب ډوډۍ تا کرمخ کنه راغلی و دا د غیسو غستا په درې درک لیکل و نه په میلم چې ډوډۍ خوره دا د خپل ډوډۍ دا غره لیاد په پیناړې دا غریب دې کی تا کرا لګل دې نو ته په غوا نه خوره و مم رزقنا ينفقون بختور به هغه تړي چې کر میلم را دي اپا چا ڈوڑے اخری اب اختور آگا تر چا اللہ تو بک تو بھی کرنے چالس پیزی ورکی او چا تر تمداد گدا بختور انسان دے وامی ماردک نام انفقون حضرت عمر فاروق وی کل چیز پتہ ہو لگ رضی اللہ عنہ چی مار میں پا کمیش کنا نو اللہ تا تجارتو کا مطلن تا تا لس لاک روفائی آگا نا تا پا کمیش یو لاک پاس یا دو لاک پاس شی نو دیکی نیمی بیاور که غریبانا اللہ نو تو گورا غنیمو که اللہ دور برکت واچی چی اگر بطالا به یو پا کروڑ بانی شی بیا اگر تو اجدا ہو کمی دی نو روزانه به کمی کمی اگر بخط می شی بیا بدا ہے اخلو بدا وادا نیولی نو ورکو کنا زکات تی ورکو دغشان تی ورکو غریبان اللہ وامی ما رزقنا انفقونا مولا تی بچی غریبان اللہ ورکا تا تو ادلے مولا پری ټول مسلمانان دیر خلق ہے یو کس لیده چه مولا تی بویلی چی غریبان اللہ ورکوی نوی کنا وی مال راڑا مدرسہ می دا طالبان می دی مال راڑا منگ واو نا غریب لور کوا منگ با نکی گی منگ لما راکو غریب لور کوا وامیم ما رزقنا و انفقونا عباد آلنا آمالنا چه منگ وی دی مالدار دی تو مالدار کنا غنا خود دلو را دا خود مال سر دی تعلق نساتی یو سر فقیری غریب بی اگر با مالداری پیسی بلگی ایو سر با کرورپتی و پیسا نیشی لگولی اگر بخیلی بخیل خواهی اگر چا پیسی نلگی ایو سخی وای اگر چا پیسی لگی نو دای درم سپت شا او صدورم سپت والذین امنوا بما انزل الیک او متقین آکتان دی چی ما روڑی پا کتاب مانی چرا لگلی شهر تاتا اپا کتاب مانی انتلا من قبل چرا لگلی شیری پو خواه دای سلورم سی پت در متقینو چی پا قرآن ایمان راڑی پا کتاب مانی ایمان راڑی نو پا کتاب ایمان خو اجمالا دی او منگ کتاب نا منو تورا زبور انجیل صحیح پید اللہ کتاب نا پا آقی مانی پا منگ بانی عمل فرد نده نہیں پمنگ دا کول پر نہیں پمنگ بانے عمل پر دے صرف دی ایمان تر حد پورے منگا منو چاو اس یو مسلمان قرآن و دور منو چاو دا اللہ کتاب دے عمل پر نکر دا پا تورات کا پا زبور کا پا انجیل کا پا قرآن کا فرق ہوگا سنگا چی ایمان دا پا انجیل دا پا قرآن دے زدکر دے سنگ چی دی ایمان پا تورات ہو دا کسان پا قرآن بانے دا مسلمان دے دا پا قرآن بانے ایمان تفصیلی دے چی دا بایز دا کئی دا دی پا اوامر و نوحیو بان پا عمل کئی لکه من گوی وقتی وی که سر دومر آد برتت را که چی اللہ دینا دا آغا کسان یا تبیون القول چی تابیاری که دا اللہ دا خبری فا تبیون اخسنو آد برتت را که دا تابیاری که دا خو اوامر و دا دی آزان بچ کئی اللہ دینا سمیون القول آد نمبر سطر اٹا رکے فات تبیون اخسن ہوں نو تابیاری کئی دو خو اوامرو دا اللہ دی کتاب ازان بچ کئی نواحیونا نو دک کدی نو لائک دا خلق حدا مل دیل اللہ ہدا تک کڑے دے دیل اللہ توبی کور کڑے او دا قتم دا قل من خلق دے نو دا اللہ پا کتاب ایمان پا قرآن بانے صرف تر خلی ندے پا نور کتابون تر خلی ایمان دے چھ بخلبانوے چھ آو عقیدہ دا چھ آو دا اللہ کتاب ندی لیکن په قران باندې په خلی به اقرار کې عقیده باندې ملای چې الله کتاب دی او عمل به پم کې ځان به پم پوهه کې پوه شي کته وا چې ځان باندې ودا خو ته يهودي کې یو شان یې نو نو اولا وبالاخره هم يقنون اب اخرت باندې یقین کوي وبالاخره يؤمنون نو وي یقین او ایقان یو ایمان دی ایقان د ایقان مقابل شک دی ار ایمان مقابل انکار دی کفر دی نو مطلب دا ہے چې د اخرت نه بده انکار نه کوي خو یقین د اخرت نه په اخرت باندې وسر ایمان نه یقین به پی دغه چې چا یقین نه هغه به عمل کوي غیلا کنه لکه په خیره باندې یقین راغلی چې خېټه تسلاړ نشو نمړ بشو د دې وجنه موږ اول ځان له بندوبر وروړای کوم ا د ابو باندې موږ یقین یقین راغلی کوم کو بو نس کو موږ بمړ شو نو د ابو د پاره بیا موږ چې کوم ځای ته لاړ شو نو الته اول کو یې کو یا بمبلګ یا چرته ځان له کولر راکو په ابو یقین راغلی کړه نو په اخرت چې چا یقین راشي نه بیا دنیا کې په اخرت په عمل باندې دنیا نه ګټي اگر هر عمل اخرت د پاره کوي دا چې په اخرت یقین نه نه بیا دنیا کې د اخرت عمل دنیا لکه دا به یقین نشته کنه نو دا پنځم صفت به وي وبال اخرت هم یوقنون او په اخرت باندې هم د یقین کوي چې او یو رشته هدي ته یوم الاخرت ولی وي ځکه دین رسو بل روزه دا اخر روز ده بس د دین رسو بس بیا تش روز په مؤمنانو باندې او په کافرانو باندې تش شپه ده اپ آخرت بانی هم دی یقین کئی یعنی هر عمل بر آخرت دفار کئی دا دنیا دا ریا دا نمود دا نام و نشاد دفار وینا کئی آخرت لبی کئی گورا یو امینو بالغیب که منگویلو قیامت کنا خدای ولی راوستا آخرت کئی ذکر دی طولو آمال دارمدار چو دا پا ایمان بالآخرت بانو چی پا آخرت دا سڑی ایمان و یقین وی ادے بہ یؤمنون بالغیب و دے بہ یقیمون الصلاۃ و ادے بہ معلوم لگئی ادے بہ قران زکئی دا زک اخرہ کراڑ چی دا اصل شیرے دا دی وجنا سورۃ یاسین تھا قلب القران ولی وئی قلب القران لکل شیر قلب و قلب القران و القلب القران یاسین ولی پای کی دا عقیدہ دا نبی شفاعت قہری کہ قیامت کے تو خلاصے ان کے نشتے اور دا کریں چہ دم دا یقین راشی کہ قیامت کے تو خلاصے ان کے نشتے مالک یوم الدین نے بخز دا کر دے نو دے با بیا قیامت دا پارا عمل کئی دے با دنیا را نہ کئی پیسو دا نو اولائک اولائک اسم اشارہ اولائک دا پیندو صفتن والا علاہ دا میرا بیم دی دی پیدات بانے دخ پت ربنا میرا بیم ہدایت خصوص قسم دے کنا یو وای زما دا خبره ده بل وای زما دا خبره ده بل وای زما دا خبره ده هدایت اگر چې می رب هی نو می رب می هدایت کوم یو دی هغه ده هغه دا قران هدل للمتقین هغه ده دی نو چې قران ته نه کیدی هغه به کوم هغه ته به هدایت ملاو شي هغه واته لګیا دی اولائک اولائک اس بشاره جمع راوړه دا خلق دا پیلو صفاتونو والا خلق او اس بشار د جمع د مذکر د مؤنث د دواړو دا پیندو سی بدونو والا خلق ک سړی وی ک خزوی نو دا په هدایت باندې دی او علا رار د فرد استعلا گوې ک د هدایت او ډیرې دی او دې په الله کې دو دا پیندو سی پات د کرالو دې گوې ک د هدایت په ډیرې کې نه هدایت د دلان شه پښتانه وای الله د خیر په ډیرې باندې کینو دې د خیر په ډیرې باندې کیناستو اولاک علاو دا من ربیم دا کتن پیدا دیم کمی دا من ربیم چه دی دربنا کمی دا تراغ لی پر لی مال لی دا کتاب من ربیم و اولاک هم المبلحون اولاک اسم اشاره بیا دا جمع او دا مؤنث و مذکر دا تولو دا پیندو صفتون را خلق که خدی دی کنر دی که سورب دی دا خلق هم المفلحون هم دی دی کامیاب هم زمیر پسل منس کراوڑا زمیر پسل لار دا پارا تاکید چه که کامیاب دی دا کامیاب دی کامیابی بادشاہ تا ہونوی کامیابی وزیر تا ہونوی کامیابی مالدار تا ہونوی کامیابی چا تا ہوئی پا آخرت کم کامیابی دنیا کم کامیابی دا پینز سپات چا کرا دی دا پینز سپات پا چا کرا دی دا په چا کې را دي چې قرآن ته کېدي که نه، چې قرآن ته نه کېدي هغه به څه کامیاب شي؟ هغه به دا پنځه تاسو په دې پنځو صفتونو پوهېدئ چې قرآن ته نه وای ناست؟ خیر ځان ته سوچ وکړي، زه خو نه پوهېدم، نو زه متقی نوم، نو چې زه متقی نوم زه کامیاب نوم. اوس هم چې څوک قرآن ته دي دا متقی نه دی، نو چې متقی نه دی نه کامیاب هم نه دی، ناکامه انسان دی. اوس که توی ډاکټر دی نو ناکامه دی، که توی چې انجینیر دی ناکامه دی، که توی جرنیل دی ناکامه دی، که توی چې بادشاه دی زه هم ناکام دی، قرآن ناکام وایي. که توی چې وزیر دی الله وایي ناکامه دی. هغه فقیر غریب چې کور نشته، شل دی ګوډ دی هېڅ هم نشته، رنځور دی، خدا هغه زړه په قرآن باندې روحانه شده هغه کامیاب دی، هغه فقیر کامیاب دی، هغه بادشاه هغه وزیر ناکامه دی چې کوم چې قرآن نه الله لري کړی دی. پوهشن اوصاب المؤمنین یو پنځه منټه پرې لګي، ځکه سبا به راته بیا اسانه شي. خیر دی خان، لکه دی ځای کې د مؤمنانو صفتونه ذکر کړه، یو څو یادو بس ډېر پنا څه ډېر شی دي، خو یو څو به تور نمونه ذکر کوم، لکه که دا مې پرېولم بیا به راپه ځي ټلیفونه خوشته راته وایي په ټلیفون کې، وایي تا خو دا پلان کې شپ ریښی دی همدا ښه بله دی بیا وامه، نو سبا پرې ډېر وخت بیا لګي. لکه څنګه چې دا پنځه صفتونه الله ذکر کړي د مؤمنانو د متقیانو، د کرنګ نور ځانو کې لږ وګورئ، سورت بقره 177 کې وګورئ. مغرب باد خلکو نیکی تش بوس کی گڑ لیا نہ لو دا مشرق تو مکھاڑو لیا مشرق تو سو کڑ منگا دا منگ مغرب تو مکھاڑو او مشرق ته څوک کړی مصر والا او امریکای والا مشرق ته مخه کی کنه نو تش مسک نه کی نه دا شیخا لیسن برا نه نه کی تش پدې کی تا دواړو مو خو نه خپل مشرق ته مغرب ته تش مس مز نه کای کار نه نه کی تش په مسک نه دا خانا ولکن البرا لیکن نه کی دا نه کی لکن البرا بر من لیکن نیکی دا نیکی من دا چا آمن باللہ چی ما رو پا اللہ ڈنبائی نیکی دارا چی دا حقی دار اللہ چی دا خیر و شر مالکی و اللہ دے تو کدا حقی دا نیشتی تا موزن نکے دا غاتی فضول دی ادویم والیوم الاخری اپراد دا آخرت چی آخرت باندی دی یقین بھی گرے اس کا تا دنیا لکے مولئی سے دا نیکی ندا گرے والملائکتے اپا ملائکو بانے پا ملائکو ایمانی چاو دا اللہ مخلوق دے نورانی مخلوق دے گناہ نہ بچ دی اللہ گناہ نہیں شکو لے طاقت پکر گناہ اللہ نہ رہ چھوڑے والکتابی پا کتابوں بانے ایمان راوڑی پا نور کتابوں اجمالا نا پا قرآن تفصیلا والنبیین اپا انبیاء بانے نا پا نور انبیاء اجمالا نا پا خپل پیغمبر تفصیلا نا پیغمبر پا ترکو خپل غم خپل خادی خپل معاملات کئی سلور شو نا پینزه شو وات المال على حبي اور کئی مال سرد مین دا اللہ نا یا سرد مین دا مال نا خمال اور کئی تفصیل بیا دی دا بان کو نشبک شو چالے اور کئی زویل قربا پلوان یتیمانان مسکینان و مسافر لا وسائلین اغختن کلا وفر رقاب افاز دل دس دونو کی زائد تو خوش بدی رائے لگو دا شبک شو اس وم واقام صلاة او جاری کئی منز وات زکات ور کئی زکات آغا مال چو آغا نفلی صدقات آتا زکات فرزی صدقات دا ور کئی تشنا چه زکات ور کئی بل فقیر کئی لوگ امرید امریدی کنا نیوی نا زکات ور کئی نا زکات نا علاوہ ور کئی علا بنے کئی طرح تھی تش پا زکات نرسی زکات نا علاوہ بو غریبانا سر امداد کئی وات زکات ورکی برخ دا اللہ والمعفون بیعدم اپورا والے کئی پغ بادو پلو باند اللہ ترا ایر مخلوق ترا کل چی وادیو کی دائی نهم صفت وادے کر ما وادہ کرتا تا تا قرآن ما بیانوں تا تا وادہ کر جمون بیزدکو اب بیائی بل تخو اوس چی تا تا ما خپل استاس تر وادہ کروا چی دا بیزدکو ہم دا بیخیم ما الحمدللہ پورا کردہ ما خدای سره وعده کړو چې دا به زکات به خیر ما پوره شو تقریبا الحمدلله تر اوسه پوره شو دا الله توفیق راکړي پوره کوم مخه ته تاسو وعده کړو ما سره خدای سره هم کړی دا چې موږ قران زکو خو به چا چا پوره کړدا چا خیال چا تا چې چا نه د خیر ګورغه پوره نه کړا وعده نو دا غره متقینه ده وصابرینا او کلکی دون کی دی فیل باعت سای پتاوانونو او پا تکلیفونو کی دای نه لازم سی بند چی دی با تاوانونو تکلیفونو وحین البعث پا وقت جنگ کی دی با کلکی نو چی سوس پوتی چی عدب نیور کردی وی دمائی تو بای دمائی تو بای جالا فیت انتن ناسی که عذاب اللہ تب آئی چی بس تو خدای پی عذاب را نظر دی تو بای وباسی نو دا بسی کلک نو اولائی کالذینا دی لس پتنو والا دا له صفاتونو والا کسان صدقو چې رښتینی دي او اولئک هم المتقون او دا له صفاتونو والا هم دی متقان دا متقان بس دا رنګ سورت انفال وګورئ غټ غټ ځای ته ځو من کې پرېښودل ښه سورت انفال وګورئ لومبی آیاتونه قد افلح المؤمنون یسألونک عن الانفال تفوز کیستانا تو زیادتی شی و الانفال زیادتی شی للہ خاص اللہ لدے او پیغمبر دالانا فتقوا اللہ و یرگی دالانا واسلہو ذات بینکم او درست درستیو کئی پخپل مینس کے اسلاو کئی دخپل ازان دوڑا مانی دی واتیو اللہ او منی دالا و پیغمبر دالا انکن تو مومنون مومنین انما المؤمنون یقینا کامل مؤمنان آکتا دی ذکر اللہ کل چیات کرشی اللہ وجلت قلوبهم نو پیار شی لون دی یاد کرشی اللہ دا اللہ حکم اوری پڑھ کی راشی کوئی دا پما پر دے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کل چلو تیشی پدرستیشی پدیبانی آیاتون دا اللہ نو زادتم ایمانا نخکار کئی دیلا اثر دیمان دادوا وعلا ربیم توکلون اخبر رب بانزان سفاری دری نو اولائی که ملمون حقا دا اللہ دینا کتانی بسلورم یقیمون صلاة چی جاری که ایمون دا سلور وامیم مارنک نانو فیقون آباد آمالنا چی منگور کنی خرچ کئی پلار دا اللہ کے نو اولائی که دا پیندو سپتونو والا هم ملمون حقا هم دی دی مومنان پر اختیابان دی دانو درو جندی لهم درجاتون خاص دی لدرجی دی عند رب بیمان دی رب سخا دا درجو علی ومغفر خاص دی لبخنا ارتو تا اللہ ماب کرو ورد خور کریم خاص دی لدک دی ذات دی بچان غواری نا دی لبی اللہ دا غشان ورکی چی دا پیزن سی پازان کروالی چی مال لگئی دارگی قرآن تر تعلقی امال لگئی وغیرہ اموزم کٹی دی لبی اللہ رضا کور لراولی پا دی صورت کے اخیر سے آیاتو کرے لسم سفارا آیت نمبر 74 والذین آمنوا آکران چی ایمان راڑو یو وحاجروا حجرتو کدوا وجہادو پیتا بی اللہ جہادو کبلار دا اللہ کدرے والذین آمنوا آکران چی زائے ورکا محاجرین اللہ سلور ونسرو آکران چی امدادو کد مجاہدینو پیزا نو اولائے کدا پیزو سفتونو والا هم المؤمن حقا داری مومنان پر اختیا دار اختین مومنان دی دانور در رجن دی لهم مغفرتون خاص دیل دا بخنا و مغفرتون خاص دیل لهم مغفرتون خاص دیل بخنا و رزقون کریم او خاص دیل رزق ریزت دی باشه داشانه لک صورت فرقان گوری صورت مومنون همون وقتی راوارو اب تا سیادی آیت نمبر 1-13 پور تقریبا 12 نمبر آیتا اگا بیاو گوری او ملی که دانسا و همون وقتی بیلی انسا جت و تنیشتے او سور پرقان و گوری آیت نمبر 63 و عباد و رحمان در تا متقیان تعبیر که پی عباد و رحمان ترا او بندگان نمی ربان بادشاہ الذین آکتان یمشون علی الارض هونان چی گردی پدمکبان فاجزائی سران مستی نکی اکڑ خاج نکی یو و اذا خاتم الجاہدون کل چی خبری که دی سرنا پویان خلق نوائی و تا دی سلامن پورا وینا دا دین سلامن سودا دا من القول پورا وینا دا دین توحید و تا بیانی عورت شرک و تا کئی دانا جو دی السلام علیکم دانا لانما والذین آکتان دی یبیتون ربیم چشپت ریخ پل ربتا دفاردخ پل رب سجدون قیاما سجدہ کون کی قیام کون کی دشپی اللہ تا اولاری درود خلق خیر لٹھئی دشپی اللہ تا اولاری والذین آکتان دی یقون چوائی ربنا صرف آن عذاب جانم ورزنگا واردنگا عذاب جانم ان عذابا یکن عذاب جانم کان غراما دی دیر سخن ان سات متقر مقام یقینا دا جانم دیر بد زاد اوسی دو دے اڈیر بد زاد اوسی دو والذین بل سبت آ کتا نی دان فقو کل چ خرچ کئی لم یترفو نو زیاتے نہ کئی بیدائے نہ لگئی ولم یقترو کمے نہ کئی پدین کے کمے نہ کئی خیڑی لگئی وکان بین ذر قواما اوی دے پا میں ددی کولان والذین بل سبت لا دعونا ما لا لانا حر چندر آمد کئی سردار لانا بل دچا پوسیلو اللہ نو کو ڈاری خواڑی ولا اقتلونا نفس اللتی او نو وجدی نفس آغا چرام کردی اللہ وجل آغا الا بالحق مگر پا قانون دی شریعت بل سی بولا ازمون او دینا نکی وما یبعال دار کا چاچو کرا یو یو کار یل قاس آما او با غردول اشتاق مقام تا یو زاب دول عذاب دو چند پر گرش دل عذاب پر عذاب قیامت یخلوز دیه ما مهانا او دن نپر گرش دیتا زلیلا مگر آتو چی توبه ویستا ایمان رو عملو کنک عملو کمل نیک نو دا کدام بدل بکی اللہ دا دی گناونا دی پل پنے کو بانده ان اللہ بن کو توفیق ورکی یا نو بلا مانا و انشاءاللہ پا دے بیاو کو وکان اللہ غفور رحیما آدھے اللہ بخون کے مرمان اچھا چھ تو بہت استعمال ہو کرنے فائنہو یتوبی اللہ مطابا نو دیر آگر دی اللہ پر آگر دے دو والذین آکتان اللہ شدون زور چنہ موجود کی گی دروغ مجلس تا یا بیان نکی دروغ کی سیبہ نکی یا گوائی نکی دروغ تو لیمانی پک شابیر دی خرمانے مانی بہترین خیر یا نور ٹھیک دی وایدا مر باللغو او کل چیری کی پہر امر باطل پہ شرک و پہ بدعات و پہ رسومات نو مر رو کرامن تیری کی پہ عزت من تیا اثر دا غیرہ دو کی دا اللہ دربار کے ذان عزت من کی زید والذین آکتا دی اذا ذکر بیات ربیم کل چی دیتا نسیت و کرشی پیاتون درب دی قرآن واوری لم یخیرو علیہ تو مومو میانن نپریدی پدی بانی کانا اوڑاند آکتا دی اقولن چی وائی ربنا و رب دنگا حب لنا من دواجنا او باقی مقتد بی بیان دمنا دولاد دمنا قرطا اوینینا یا خوال استرگو و جعلنا او گردو منگا للمتقین اماما دا پار دا معایدین امام خدا دنگ بچی دنگ خد موحدین کے دا سوالوں کئی نو اولائے کجدون دی صفتن والا دا لس صفتن والا یجدون الغربتا غرفتا بدلہ کی برکو جدی تبال خانے بی ما صبرو پس اب دی کلکشیو پا دید کے ویلق قونا پیا ام خامق کی ودی پا دی کے تحیتن پیش کشوتا و سلام و سلام انتا ہمیشہ بی پا دی کے حتد متقرن سخیستا دے زادو سیدو و مقاما اسخیستا زادو درے دو داد موحدین و متفق متقیانو او صاحب دی نور مدید قرآن کریم کے انشاءاللہ دا خو یو نمونه چې قرآن کریم کې تش دا پنځه نه دي نورم صفات دي دا سره ذکر کوي کته ځان ته مؤمن وې متقی ځان ته وې نو تش په نوم نه کیږي تش په برید خوړل نه کیږي تش په ګیره نه کیږي آتش په پټکی نه کیږي آتش په سترګو تورول نه کیږي بلکې دا صفات بدان کراولې نو ته به کامل مؤمن متقی قدر کی وی الحمدللہ و یا دو رکعت شکرانی وکا قدر کی نی ځان کی را والا یو فائدہ دا دویم دا دا دیلم ذکر کړه کې یو سړی دا غدان زبر زبر کوي لیکن دا غدا صفات ندی دا غته ګور متقون وای تش په بریتو غرو متقی نه جوړیږي آتش په ګیره پر خو بریت واړکول دا سنت دی خرول نه واړکول سنت دی اګیره پر خودل دا سنت دی ٹھیک دا غت سنت پریخی دی لیکن متقیبہ علی چی آگا دا غت ٹول غم دا خادای دا غم معاملہ ٹول دا قرآن سنت مطابق شید دکا متقیدہ بیا دا تی پتون قرآن دیل ذکر کئی او سبا انشاءاللہ دا کافرانو دا غت دویم فرقی دا بیان بھئی انشاءاللہ دعا کئی چالا پا قرآن کوئی کی امونگا بدا مالو توفیق را کی اللہ امونگ تا آسان کی اللہ دی امونگ تا آسان کی زنگ ملگور تا دی اللہ تو بیمارانی اللہ دی خکی دی چاکاروانو کے سفر کی اللہ دی ٹھیک کی